ืนนี้ผมจะเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของคุณสอนนะคุณสอนฝากเรื่องมานะคุณสอนเป็นผู้ชายนะนะคุณสอนปัจจุบันนี้อายุ44ปีครับนะมีประสบการณ์ตรงเหตุการณ์เกิดขึ้นณยังห้างหนึ่งแถวย่ารังสิตตอนนี้คุณสอนอยู่กับเราในสายสวัสดีครับสอน สวัสดีคร ับ โอเคสอนได้ยินเสียงพี่ป๋องไหมครับ พอดีเสียงมันออกดังตื๊ดๆนิดนึงอ่ะพี ่ตื๊ดๆตื๊ดๆนะแต่ว่าพี่ป๋องนี่เสียงสอนชัดเจนนะครับ ครับ โอเคถ้างั้นสอนช่วยพี่ป๋องเสียงดังด้วยนะครับ ครับ เดี๋ยวพี่จะปรับโวลูมช่วยนะ ครับ โอเคสอนตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ มหาสารคามครับพี ่มหาจังหวัดมหาสารคาม ครับฝนตกด้วย ฝนตกด้วยเหรออ่าฮะแล้วตอนนี้น้องสอนอยู่กับใครครับ อยู่คนเดียวครับพี ่อ่าฮะสมาชิกท่านอื่นล่ะ อ๋อพอดีผมออกเวรอยู่นะ อ๋อออกเวรแสดงว่าตอนนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่นี่คือเราทำอาชีพอะไรอ่ะ อ๋อผมเป็นเมเนเจอร์ของบริษัทเบียร์แห่งหนึ่งคร ับอ๋อเป็นเมเนเจอร์ของบริษัทเบียร์แห่งหนึ่งนะตอนนี้น้องตั้นส่งสัญญาณมาบอกว่าเสียงพี่สอนเบามากผมสามารถจะปรับจะแก้อะไรได้บ้างได้ไหมฮะถ้างั้นเนี่ยผมขออนุญาตผมดันขึ้นไปแล้วนะโอเคไหมสัญญาณดังขึ้นไหมฮะ ดังขึ้นแล้วก็พี่สอง ดังขึ้นนะดังขึ้นนะเอาผมช่วยนะนะฮะถ้ามันมีวีดเวิร์ดอะไรขึ้นมาก็บอกกันแล้วกันนะนะครับโอเคสอนฮะแล้วสอนติดตามในช่องผ่านในช่องทางไหนครับ แอปครับ ติดตามผ่านรายการทางช่องทางไหนครับ แอปแอปพลิเคชันครับ แอปพลิเคชันนะแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปอาจจะให้เปลี่ยนมาติดตามฟังผ่านทาง YouTube นะ ขอ YouTube ผมก็ฟังชั้นหลัง อ่ะโอเคนะฮะเพราะว่า YouTube จะสะดวกเพราะแอปพลิเคชันบางทีมีปัญหาได้ครับสอนฮะเรื่องคืนหลอนที่น้องบอกว่าย้อนไปเมื่อ17ปีนะแถวย่ารังสิตที่เป็นห้างนะแต่ว่าตอนนี้ตัวน้องอยู่มหาสารคามนะครับเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปเมื่อตอนนู้นเนี่ยนะฮะคืนหลอนที่ว่าเนี่ยเหตุการณ์มันเป็นอย่างไรครับ พี่ต่อห้างนี้ผมถ้าเอ่ยไปก็คือรู้นะครับเป็นเขตปริมณฑลก็แล้วกันนะครับ เอาเป็นว่าชื่อห้างไม่ต้องพูดแต่เมื่อกี้พี่ป๋องบอกย่านไปแล้วเอาเป็นว่าแถวนั้นมันมีหลายห้างเราไม่ต้องพูดชื่อห้างกันแล้วกัน ครับ นะครับเป็นยังไงครับ รู้ใช่ไหมว่าห้างอะไร ผมเดาไม่ผิดนะแต่ว่าเราไม่ต้องพูดชื่อห้างกันแล้วกันนะแล้ววันที่สอนไปเจอสอนเจออะไร คือวันนั้นเป็นวันที่มันจะมีอยู่2ห้างติดกันนะพี ่ครับ เป็นห้างขาส่งอีกห้างนึง อือ แล้วก็จะมีคือพูดไปก็รู้ ครับก็ไม่ต้องพูดไงเออครับผมไม่ต้องบอกเอาเป็นว่าห้างแถวย่ารังสิตพี่บอกไปแล้วเอาว่าน้องเข้าเรื่องเลยว่าน้องเจออะไร คือวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกหนักมากครับผมก็จะไปห้างที่ขาส่งห้างเนี้ยคือวันนั้นน่ะมันเป็นวันที่ฝนตกหนักมากแล้วก็มันหาที่จอดรถไม่ได้คร ับ ผมก็ต้องเลี้ยวมาที่ห้างเนี้ย ครับ ห้างแห่งเนี้ยเป็นห้างร้างนะครับ อืม คือห้างร้างเนี้ยคือข้างหน้าเนี้ยเขาจะมีพวกหมูกระทะเขาขายไม่ค้าขายของอะไรอย่างงี้ไง ครับ แต่ว่าข้างในเนี่ยเขาจะมีพวกไม้กระดานปิดห้างไว้อ่ะไม่ให้คนเข้าอ่ะครับ ครับ คือผมก็ไอ้ห้างข้างๆเนี่ยมันก็ปิดเนาะผมก็มาจอดรถตรงข้างๆห้างเนี้ย ครับ คือผมก็เข้าไปไปจอดรถแล้วผมว่าก็เลยเข้าไปหลบฝน ครับ ไปหลบฝนคือผมมันก็ตรงหนักนะพี่เนาะก็มันจะมีเสาหน้าห้างอะครับ ครับ คือเขาไม่ให้เข้าห้างอยู่แล้วมันจะมีไม้กระดานกั้นอยู่แล้วไง ไป หลบตรงเสา ครับ คือผมยืนหลบเนี่ยผมก็ไม่สังเกตหรอกว่ามันจะมีน้องผู้ชายอยู่สองคนใส่ชุดฟุตบอลสีฟ้าครับคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งใส่เสื้อยืดไม่ใช่เสื้อยืดเสื้อเชิ้ตแขนยาว ครับ กางเกงบอลเขานั่งนะผมก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกว่าเขาคงมาหลบฝนเหมือนกันนะแหละตอนช่วงประมาณสักหกโมงเย็นนะพี ่ครับ ผมไม่ได้คิดอะไรคือตอนนั้นก็ฝนมันเริ่มหนักแล้วไง มันสาดเข้ามาหนักแล้วคือไอ้เสาไอ้เสาหน้าเสาหน้าห้างอ่ะมันบังฝนไม่ได้แล้ว ครับ มันจะมีไอ้ไม้กระดานที่เขากั้นไม่ให้คนเข้าอ่ะมันจะมีรูเล็ก ๆพ อคนจะแหย่เข้าไปได้อ่ะพ ี ่ผมก็เข้าไป ครับ แต่ตอนแรกผมไม่เห็นนะว่าน้องสองคนเนี้ยเขาหายไปไหน ครับ ผมก็ไม่สนใจหรอกเพราะว่ามันช่วงชุลมุนไงพี่เพราะว่าแม่ค้าที่หน้าห้างเขาก็หลบอยู่ในเต็นท์นั่นแหละผมก็เข้าไปเหยียดในไปหลบในตรงรูนั่นแหละ ครับครับไปหลบข้างในไปหลบข้างในอ่าฮะ ใช่ใช่ใช่พี่อ่ะผมก็ไม่เห็นน้องสองคนนั้นเป็นไหนผมไม่ได้สนใจตอนนั้นแหละผมจะฝนอย่างเดียว โอเคโอเค ฝนมันสาดแรงมาก ฮะเดินหน้าต่อฮะเรื่องต้องเดินหน้าต่ออือฮึ ครับ ครับแล้วยังไงครับ คือแล้วเมื่อกี้ผมกำลังหลบอยู่แหละผมก็แหย่ตัวเข้าไปในช่องว่างๆอยู่แล้วนะ โอเคเข้าใจแล้ว ของห้างเนี้ย ผ มก็ต้องสังเกตว่าน้องสองคนนั้นหายไปไหน รู้แล้วรู้แล้วแล้วไงต ่อรู้แล้วไงพี ่เออ คือช่วงแรกที่ผมยืนอยู่นะผมก็เห็นไอ้น้องที่ใส่ชุดเป็นเกมฟุตบอลสีฟ้าล่ะครับเขายืนอยู่ข้างหน้าผมบอกว่าเอ้าน้องอีกคนนึงไปไหนเขาไม่ตอบครับ ครับ เขาไม่ตอบผมเลยสักคำผมก็เลยว่าน้องแล้วน้องอีกคนนึงนะไปไหนผมก็พยายามถามเขานะ ครับ เขาไม่ตอบครับเขาแค่พงกหน้าครับพงกหัวครับพี ่ครับ ประมาณว่าให้ไปดูไปดูที่ชั้นตรงบันไดสุดทางขึ้นสิ ให้ไปดูตรงบันได ใช ่ บันไดทางขึ้นชั้นสองของห้างนี้แหละคร ับ น้องผู้ชายที่ใส่กางเกงบอลแล้วก็เสื้อเชิ้ตสีแดง ครับ ให้คออยู ่อะไรนะ ให้คออยู่ครับ ห้อยคอ ครับ หมายถึงว่าห้อยหัวลงมานะผมเข้าใจถูกไหมครับ ผูกคอตาย อ๋อผูกคอตายอยู่ ใช่ครับอยู่ตรงบันไดชั้นสอง แ ล้วน้องผู้ชายที่ใส่ชุดสีฟ้าที่ผมเขาโผล่หัวให้ผมอ่ะคือผมไม่ได้ดูเขาไงผมดูเด็กผู้ชายคนที่ใส่เสื้อแดงอยู ่ครับ น้องผู้ชายคนนี้ก็ห้อยหัวอยู่บนผมครับ เดี๋ยวนะห้อยหัวอยู่บนผมคือ ผูกคอตายอยู่บนหัวผม ตกลงผูกคอตายกี่คนสองคน สองคน สองคนเสื้อฟ้าคนหนึ่งเสื้อแดงคนหนึ่ง ใช่ครับ ฮะเห็นก็ผูกคอตายอยู่แล้วตอนนั้นเราทำยังไงครับ คือผมก็ตะโกนวายๆไง ครับ ก็คือตอนนั้นฝนมันตกไงพี ่ ก็วายๆแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ข้างหน้าห้างอ่ะ ครับ เขาบอกมีอะไรเหรอผมก็เล่าเรื่องอะไรให้พ่อค้าคนหนึ่งฟังว่ามันเป็นมาตั้งนานแล้ว เป็นมาตั้งนานคือ น้องผู้ชายสองคน อันนี้ ผมพูดได้ไหมพี่ป๋อง พูดว่าแล้วก็พูดได้แต่ไม่เกี่ยวกับห้างก็พูดได้หมดแล้วครับ มันเกี่ยวกับห้างนิดนึงครับพี ่เกี่ยวกับห้างยังไงครับ คือน้องผู้ชายสองคนนี้เป็นคนต่างด้าวครับ เป็นคนต่างด้าวอะไรยังไงครับ คือเขามารับจ้างคนคือห้างเนี้ยเขายกเลิกไง ครับ มันต้องพ่อค้าแม่ค้าเขาต้องมาจ้างคนของออกใช่ไหมครับ ฮะ แล้วโดนเจ้านายด่าเขาก็เลยผูกคอตายเนี่ยอ๋อ คือเขาเป็นคนงานต่างด้าวแล้วก็โดนติโดนว่าเขาก็เลยน้อยใจแล้วก็มาผูกคอตายทั้งสองคน สองคนเลยครับเป ็ นเด็กผู้ชายสองคนนี ้แล้วสองก็ไปเจอเขาในวันฝนตกเมื่อ17ปีที่ผ่านมา ใช่ครับ นะฮะอย่างที่บอกว่ าห้างนี้ก็ยังอยู่นะพี ่ก็อยู่ก็อยู่ไม่เป็นไรก็แถวนั้นก็มีตั้งหลายห้างอ่ะเออมันก็มีหลายห้างถ้าเราไม่ระบุไม่โฟกัสลงไปผมว่าแล้วแต่คนจะตีความกันละกันเออแต่นี่คือเหตุการณ์ที่สอนเจอมานะโอเคสัญญาณหูฟังมันไม่ค่อยดีสอนเสียงเบาด้วย มันจริงๆพี่ตอนนี้มันฝนมันตกหนักด้วย อ๋อที่นู่นใช่ไหมที่นู่นก็ฝนตกหนักใช่ไหมเรื่องเล่าก็มีฝนตกด้วยโอเคสัญญาณจะเบาไปหน่อยสอนไม่เป็นไรพี่เข้าใจละได้ไงขอบคุณนะสอนนะ คร ับ ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับตอนนี้เรื่องคุณชันนะฮะรออยู่ฮะคุณชันบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งนะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ค่ายหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีครับเมื่อ1เดือนที่ผ่านมาเรื่องที่บอกว่ายกทีมเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันนะครับสวัสดีครับคุณชันฮะ สวัสดีครับพี่ป๋อง เดี๋ยวนะพี่ป๋องทำความเข้าใจก่อนชันนี่คือชอช้างหรือว่าซอโซ ชอช้างครับ ชอช้างคือชันนะนะฮะตอนแรกผมจะเอ๊ะตกลงชันหรือสันเป็นชันนะโอเคนะครับชันฮะตอนนี้ชันโทรจากที่ไหนครับ จังหวัดสระแก้วครับ จังหวัดสระแก้วผมทักอันดับแรกก่อนเลยนะเสียงชัดเสียงดังเป๊ะมากเออเมื่อกี้เสียงของสอนเรื่องแรกเบาไปหน่อยสงสัยฝนตกฮะแล้วก็ ขนาดคือว่าคือผมติดชายแดนนะครับพี่ป๋องตอนนี ้เหรอแต่สัญญาณโอเคเลยนะชัน ครับผม สัญญาณเป๊ะมากเลยครับแล้วตอนนี้ชันฟังอยู่กับใครครับ อยู่คนเดียวครับ คนเดียวด้วยนะถ้างั้นอยู่กับผมอยู่กับแฟนรายการก็แล้วกันนะถ้างั้นเราย้อนกลับไปเมื่อไม่นานนี้เองฮะชัน1เดือนที่ผ่านมานะครับค่ายนี่คือค่ายอะไรอ่ะ เป็นค่ายตชด.ครับ เป็นค่ายของทหาร ครับเป็นตำรวจตะเวนชายแดนครับ ตำรวจตะเวนชายแดนนะฮะค่ายของตชด.ค่ายนึงก็แล้วกันนะครับคราวนี้ไอ้เหตุการณ์ที่ว่าเจอยกทีมเลยเนี่ยคุณชันนะฮะเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ1เดือนนะเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ ขอเล่าเลยนะครับคือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากที่ว่าพวกเราได้มีรับคำสั่งจากหน่วยเหนือว่าให้เข้าไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ในหมู่บ้านบ้านหนึ่งทางเขตนี้ครับ ครับ คือจะอยู่ใกล้ระหว่างเขตค่ายของเราคือผมบอกว่าลูกทีมผมเนี่ยคือเป็นทีมตชด.ทั้งทีมครับประมาณ10กว่าคน อ๋อแล้วตัวของคุณชันเป็นหัวหน้าชุด ใช่ครับเป็นหัวหน้าชุดครับคือด้วยความว่าเราก็เดินทางจากเดินทางกลางเช้านะครับไม่มีรถคือแบกเสบียงก็แบกกันเองไม่มีคนช่วยคือทำกันเองหมดก็พอคือเราจะออกเดินทางประมาณ2 ทุ่มพอกว่าจะถึงนู่นก็เกือบตีหนึ่งที่เกือบเที่ยงคืนตีหนึ่งแล้วครับใช่นะยะเวลาประมาณสมควรพอเราเดินออกทางครับก็คือผมจะบอกว่าระยะทางในการเดินตรงนี้คือตอนนั้นช่วงที่ผมอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยจะเป็นป่าที่เริ่มสมบูรณ์ขึ้นมาหน่อยอาจจะไม่รกมากอาจจะแบบโอเคยังมีสิ่งกีดขวางเยอะอยู่พอสมควรคือเหตุการณ์ก็ผ่านไปเรื่อยๆครับจนประมาณระยะเวลา5 ทุ่มเกือบเที่ยงคืนได้ครับประมาณราว5 ทุ่มครึ่งจะมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งคอยมารอรับเราเพื่อจะเอาเสบียงจากเราไปได้ข่าวว่าจะมีจะดูรู้สึกว่าเป็นประมาณฝั่งนั้นเขาเรียกว่าหมอธรรมเป็นหมอผีครับหมอรักษาคนเป็นเฉพาะหมอของเฉพาะหมู่บ้านดูได้ข่าวว่าผู้หมอมากันไกลๆมากันเหนื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเข้ามาพักในหมู่บ้านผมก่อนผมก็เลยพาลูกน้องเข้าไปก็เลยนำสะดงระเบียงต่างๆก็ไปไว ้ เพราะจะเตรียมไว้แจกตอนเช้าแต่เรื่องมันเกิดตอนระหว่างเที่ยงคืนกว่าๆสักทีหนึ่งด้วยความว่ามันจะมีโซนเป็นบ้านแบบเป็นบ้านกระต๊อบครับเป็นบ้านพวกไม้ไผ่ที่ชาวบ้านเขาทำขึ้นมาเอง ค ือผมเนี่ยจะอยู่กับจ่าคนสนิทผมเนี่ยอยู่หลังหนึ่งที่เหลือลูกน้องไปกางเต็นท์นอนเพราะด้วยความว่าเขาเตรียมไว้ให้แค่นี ้ ผมก็เข้าไปพัก ครับ ระหว่างนั้นเองผมบอกจ่าถ้าจ่าอยากอาบน้ำจ่าอาบก่อนได้นะเดี๋ยวผมมาทีหลังก็ได้ผมก็ได้เข้าไปอาบก่อน ครับ จ่าหายไปสักพักใหญ่ๆกลับมามองหน้าผม ครับ บอกพี่ถ้าพี่จะอาบน้ำอ่ะพี่อย่าไปตรงต้นน้ำนะที่ขึ้นไปอีกนะผมจะบอกว่าโลตรงนี้ครับจะเป็นระหว่างน้ำตกกับทางน้ำนะครับขึ้นไปคือน้ำตกเลย ครับ คือจ่าเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปตรงทางน้ำนะครับอย่าไปตรงทางน้ำนะพี ่ ผมก็บอกเอ้าอาบน้ำก็ต้องอยู่ตรงนั้นสิขึ้นไปอาบข้างบนทำไมตรงนี้ก็ใกล้กว่าไหมบอกพี่ผมบอกพี่แล้วนะพี่ก็จะพี่ไม่เชื่อไม่เป็นไรโอเคแต่คำว่าเราก็เป็นคนก็มีเชื่อมีกลัว ไม่น่าผมว่าดูแล้วไม่น่ากลัวพี่ชันอ่ะเป็นระดับหัวหน้าชุดตชด.อ่ะครับ คือไม่กลัวจริงๆเลยเรื่องนี ้เออครับ แล้วก็บอกโอเคจ่างั้นจ่าก็พักซะแต่พี่จ่าก็ต้องแจกของชาวบ้านแต่เช้าเราก็รีบกลับไปเลยเพราะเหนื่อยต้องให้เวลาเราแค่นี้เราก็ดูแค่นี้แล้วก็ไปอาบน้ำผมก็มองไปทางต้นน้ำ ค ือผมต้องบอกว่าลักษณะชาวบ้านที่เนี่ยอายุนะครับจะเป็นวัยกลางคนร ู ปเด็กเล็กแดงมีน้อยมากครับ พี่ป๋องและเขาก็จะมีกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนึงที ่ เป็นชาวบ้าน อ ายุวัยกลางคน ครับ ผมก็เดินไปถามว่าขอโทษนะครับคุณพี่มีอะไรกันหรือเปล่าคือเขามุงกันอยู่ตรงไอ้ทานน้ำอ่ะพี่เขามุงกันอยู่แค่นั้นน่ะ4คน5คนเหร อตรงทานน้ำที่ว่าเนี่ยนะ ใช่ครับที่ว่าจ่าเขาไปอาบมาครับก็มาเขามุงกันเขาก็ไม่พูดกับผมนะเขาหันมามองหน้าผมเขานั่งยองๆอ่ะพี่นั่งยองๆเหมือนแบบนั่งดูอะไรกันที่ตื่นเขาก็มองหน้าผมเขาก็ทำมือแบบบายๆเหมือนไม่มีอะไรครับผมก็อ๋อมันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขอตัวนะครับแล้วก็ไปเดินขึ้นไปข้างบนสักพักผมได้ยินเสียงเด็กคนหนึ่งเรียก what what ทำไร what ทำไร ครับ ผมก็เลยหันไป เสียง ซ้ายมือ เสียงเป็นลักษณะเสียงเด็กผู้ชาย เสียงเด็กผู้ชายครับ เสียงเด็กผู้ชาย ผมก็หันไปแล้วเราปากไวนี่ไงครับ ครับ เอ้าว่าไงครับแล้วก็มองอ้าวต้องไม่มีใครแล้วต้นเสียงมาจากไหนแล้วผมหันกลับมา ครับ ผู้หญิงที่รวมกลุ่มกันนะครับพี่ต ้ นไม่อยู่แล้วนะครับ หาย ในเวลาแค่มีคนเรียกผมไม่กี่วินาที ตรงทานน้ำอ่ะนะที่เมื่อกี้โบกมือให้เรา ตรงทานนะ หายไปแล้ว หายไปแล้วครับพี ่ครับ ซึ่งว่าถ้าเขาจะเดินไปจากตรงนั้นอ่ะมันไกลนะครับจากที่พักที่เขาพักกันไม่มีทางที่เขาจะวิ่งไปได้ขนาดนั้นอ่ะผมก็ขึ้นไปอาบน้ำปกติอาบน้ำเสร็จลงมาคราวนี้จะมีจ่าอีก3คนที่เป็นรุ่นน้องผมวิ่งเข้ามาหมวดร้องอะไรอ่ะหมวดเป็นไรหรือเปล่าหมวดร้องลั่นตาหรือหมวดเป็นไรคือทั้งค่ายผมอ่ะ10กว่าคนตื่นหมดเลยโดยเฉพาะไอ้จ่าเนี่ยวิ่งเข้ามาหาผมเลยเหมือนเขาจะมาล็อกผมหมดเป็นไรได้ยินหมดวุ่นวายบอกใครวุ่นวายกูยังไม่ได้วุ่นวายอะไรเลยขอโทษนะครับค ือ พูดเป็นภาษาที่น้องเพื่อนกันอย่างเงี้ย เอาตรงนั้นเลยอารมณ์นั้นเลย ใช่กูยังไม่ได้วุ่นวายเลยมึงเป็นอะไรกันทำไมไม่หลับไม่นอนน ี่ มันตีสองกว่าแล้วก็เมื่อกี้ผมได้ยินหมดบอกว่าช่วยกูด้วยผมพูดได้แค่คำเดียวพวกมึงบ้าหรือเปล่าผมไม่ได้พูดอะไรกว่างั้นพี่ติ๊กผมจะขึ้นห้องแล้วจะขึ้นห้องพักแล้ว คร ับ ผมบอกงั้นแยกย้ายเชิญไปพักก่อนเช้ามีงานผมก็จบได้ตรงนั้น คร ับ สภาพหมอทำครับเรียกผมมดนั่นนี่ก่อนผมขึ้นไปว่ามีอะไรครับพ่อบ้านผมก็เรียกเขาพ่อบ้านนะครับ ครับ มีอะไรครับพ่อบ้านหมวดรู้ไหมเนี่ยเขาไม่ชอบหมวดนะที่เนี่ยผมก็บอกชาวบ้านทุกคนก็เห็นยิ้มให้ผม เ นี่ยเขาก็บอกว่าเขาแทนตัวเขาว่าพ่อครับพ่อไม่ได้หมายถึงคนในหมู่บ้านพ่อหมายถึงวิญญาณสัมภเวสีวิญญาณผีเร่ร่อนเขาไม่ชอบหมวด ทำไมอ่ะ ผมก็ไม่ได้ถามเขาต่อครับผมก็บอกอ๋อครับครับแค่นี้ผมพูดแค่นี ้ แล้วพ่อว่านบอกว่าเอางี้หมวดในตัวหมวดมีอะไรหมวดบอกผมได้ไหมผมก็บอกว่าผมไม่ขอพูดได้ไหมไม่พูดดีกว่าละผมก็เขาบอกโอเคเอาไปว่าพ่อรู้ว่าหมวดมีอะไรนะโอเคผมก็ขึ้นไปพักพอผมเข้าไปที่ห้องที่ผมนอนกับไอ้จ่าคนนี้นะครับผมขอไอ้ชื่อดีกว่า ได ้ไอ้จ่าพี เ ขาถึงบอกจ่าพีจะเรียกมันก็นอนคุ้มโปงสั่นใหญ่เลยพี่ป๋องคุ้มโปงสั่นก็เลยบอกจ่าเป็นไรพีเป็นไรบอกพีเป็นไรมีอะไรไอ้พีบอกพี่ผมเห็นเด็กคนนึงอะวิ่งอยู่ในห้องนอนแล้วเนี่ยวิ่งในบนที่พักเหมือนแบบบนหลังคา 4-5 คนเลยพี ่เฮ้ยเห็นเป็นเด็กเหรอ ขยับขยับเป็นเด็กครับที่นี่ไม่มีเด็กลูกเด็กเล็กแดงเลยพี่ป๋อง เฮ้ยขนลุก คือแบบขย่ากระต้อนที่เขานอนอะที่ผมอยู่กัน อ ะคือระหว่างที่ผมอาบน้ำอะที่ว่าไอ้พวกนั้นอะที่ได้ยินอาจเป็นเสียงผมไม่ใช่เป็นเสียงไอ้พีที่มันบอกช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยนะครับแต่ชาวบ้านไม่ได้ยินได้ยินเฉพาะกลุ่มผมกลุ่มเดียวที่อยู่ใกล้เคียงกันผมบอกไหน พาคุณออกมาดูสิไหน คร ับมันบอกพี่กูไม่เอามันบอกผมว่ามึงมานอนที่กูมานอนที่กูกูจะนอนปล่อยถอยเข้าถอยแบบไล่ไอ้จ่าผีออกจากตรงนั้น คร ับ ไอ้พวกมันก็วิ่งมาอีกรอบนึงบอกหมดมีอะไรอ่ะไอ้พี่เป็นไรหรอกมันบอกว่ามันเจอเด็กอ่ะ5-6 คนอ่ะขยงกระต๊อบมันอยู ่ครับ แล้วพวกนั้นพูดมาบอกว่าพี่ชันมันไม่ใช่แค่มันพวกกูก็โดนพี ่เดี๋ยวนะพวกกูคือหมายถึงใครบ้าง ไอ้จ่าออฟจ่าเคจ่านิวแล้วก็ไอ้พวกหมู่ทั้งหลาย โดนหมด แล้วผมก็เลยบอกว่างั้นพวกมึง6ตัวเนี่ยไปนอนรวมกันไปนอนรวมกันให้หมดไปอยู่ในเต็นท์กันทั้งหมด ครับ เดี๋ยวกูขอนอนคนเดียวเลยคนเดียวโดดๆเลย นี่เป็นไง กูตั้งกล้องไว้เนี่ย เราหัวหน้าชุดเราไม่กลัวอยู่แล้ว พี่ปองครับ ครับ กล้องเปิดไม่ได้ อ ้ าว เป็นครั้งที่แบบนี้นะครับเต็ม ครับ พอจะเปิดไม่ได้เพราะระหว่างทางผมถ่ายรูปเก็บเพื่อจะส่งให้หน่วยเหนือตลอดไม่มีเปิดไม่ได ้ครับ แบตเตอรี่ก็เต็ม อ่ ะวางคราวนี้ตั้งโทรศัพท ์ ปิ๊บกูกูกูกูกูกูกูกูกูกูเป็นราคาพี ่เหรอ แบบกูเหมือนขย่าแบบเจ้าเราไม่ได้อะ เออ ผมก็เลยหยิบหานุมานของหลวงปู่ผมเนี่ยของครูบาผมเนี่ย ป ั้งปั้งลมแรงพัดทุบเสียงหายเลยพี ่อืมโอ้ย หายเลยหายเลย ครับ แบบจากเสียงที่แบบมีบอกมึงออกไปจากที่กูมึงออกไปจากที่กูที่กูที่กูเงียบแบบนี้ เงียบกริบเลยเหรอ เงียบกริบเลยครับ โอ้ยเออ จากพักไอชุดเดิมวิ่งมาอีก เอาอีกแล ้ ว พี่ทำอะไรอ่ะทำไมลิงเต็มบ้านไปหมดเลยพี่เล่นอะไรเนี่ย ลิง ก็คือหนุมานของผมนั่นแหละครับ อ๋อ ก็เหมือนว่าเขาครอบผมก็จบด้วยคำว่าละโมโห อ ่ะดึงกระชากจากคออย่างเงี้ยวางปุ๊บกับพื้นเงียบสนิทแต่พวกนั้นอ่ะเห็นเป็นลิงกระโดด3-4ตัวน่ะลิงน่ะกระโดดอยู่บนหลังคาแทน เ ด็กไม่มีแล้ว ครับอุ้ยขนลุก แล้วตอนนี้เวลาก็ผ่านไปประมาณ4:00กระเช้าแล้วผมก็อาจจะแต่คือ4:00ของนู่นน่ะยังแบบมืดสนิทยังไ ม่ มืดคราวนี้ไอ้ชุดนั้นหลับหมดแล ้ วแต่ผมเนี่ยคือยังต้องรายงานอยู่เนี่ยตลอดเวลาที่นี่นั่นอยู่ตลอดเวลามีเสียงผู้หญิงครับพี่ป๋องหมวดคะหมวดคะผมก็เปิดประตูออกมาว่าไงครับก็เราก็เขาเหมือนเขาเป็นชาวบ้านที่เราเห็นหน้ า เราเห็นหน้าอยู่ก่อนหน้านี้แหละ เป็นผู้หญิง เป็น ตัว เป็นผู้หญิงครับ ชาวบ้านเลย เก่งมากแต่พัดถุงใส่แม่แม่มีชาวบ้านปกติครับผมก็เลยแง้ ม ผมเถิดครับหมวดคะพาฉันไปเอาของที่ริมทางหน่อยได้ไหมฉันลืมฉันไม่กล้าไปอ๋อครับครับได้ครับ ค อยเราจะเรียกน้องอ๋อก็มันคงเจอเรื่องแย่ๆอะไรเยอะแล้วจะเปลี่ยนเราไปเองเดินออกไปสักพักพี่ผมจำผู้หญิงกลุ่มเดินได้ใช่ไหมครับ จำได้ที่โบมือบ๊ายบายให้เราอ่ะ ใช่ครับยังนั่งอยู่ที่เดิมเลย เดี๋ยวนะนั่งอยู่ที่เดิมในเวลาเท่าไหร ่4:00ครับ นั่งอยู่ตรงนั้นในเวลา4:00นะ ใช่ครับ ครับ ผู้หญิงคนนั้นบอกเนี่ยค่ะอยู่ตรงนี้ครับอ๋อระหว่างผู้หญิง4คนนี้แหละครับผมก็พูดนะเขาบอกว่าผู้หญิงไหนครับพี่หนูบอกให้พี่มาเอาผ้าถุงหนูมาเอาพวกสบู่หนูหน่ อ ยผู้หญิงไหนพี่ก็เนี่ยเขานั่งอย่างเนี้ยพี่เลิกหนูไปเนี่ยพี่อามหนูหรือเปล่า อ ้าวเขาอยู่นี่ว่าพัดผู้หญิง4คนนั้นแลบลิ้นตีนตาเลยผมยังไงนะครับพี่ป๋องผมวิ่งเลยผมวิ่งคว้ามือน้องก็ได้ผมวิ่งเลย คว้ามือน้องที่มากับเราอะนะ ใช่วิ่งเลยวิ่งขึ้นไปบ้านพ่อบ้านบอกพ่อบ้านผมป้อง คร ับ พ่อบ้านเขาบอกเอ้าหมดเจอแล้วล่ะดิ เ จอแล้วมึงหมดไม่ฟังผมผมก็แต่นะครับพ่อบ้านแบบนี้ คร ับ ผมหันมาพี่ป๋องน้องผู้หญิงคนนั้น อ ะไม่มีอะพี ่อ้าวแล้วเราจับมือใคร ตอนที่ผมจูงมือมาตลอดผมรู้สึกว่าผมจับมือคนจูง ใช่ โอ้ถึงหน้าพ่อบ้านปุ๊บ หายไปแล้ว ไปไหน เออ หายไปแล้ว ครับ ไม่มีเลยพี่ผ พราะว่าก็บอกว่า ครับ หมวดหมวดจุงมือผู้หญิงคนหนึ่งมาใช่ไหม เออ ครับใช่ครับ ครับ ลูกสาวผมเองเขาตายมา3วันก่อนคนหมดมา ลูกสาวหมอทำเหรอ ใช่ครับเขาตายเมื่อ3วันก่อนตรงทานน้ำตรงที่หมวดเห็นผู้หญิง4คนนั้นแหละ เดี๋ยวนะเขาตายด้วยสาเหตุอะไรอะครับ เหมือนว่าช่วงนั้นจะเป็นน้ำวนนะครับพี ่ น้ำมันวนแล้วดูดลูกสาวเขาลงไปแล้ว4คนนั้นคือหมอทำบอกผมว่าเป็นพายน้ำที่ดึงลูกสาวลงไป เอาเป็นวิญญาณพายน้ำแล้วมาเอาลูกสาวของหมอทำไปเมื่อ3วันที่ผ่านมา ใช่ครับก่อนที่ผมจะไปเข้าไปในป่า3วันที่แล้วเองครับพี ่ครับ แล้วผมก็เลยถามว่าแล้วสี่คนนั้นที่ออกมานั่งตรงนั้นคืออะไร คร ับ ก็เขามารอหมวดไงแต่เขาเอาลูกน้องหมวดไม่ได้ คร ับ เขาก็เลยจะเอาหมวดเพราะว่าหมวดอ่ะเขากลัวว่าคือในหลักความจริงๆคือหมวดทำเขาบอกเขากลัวผมมาไล่เขาไปเพราะว่าผมนับถือครูบารูปนี้แล้วก็เป็นครูบาเกี่ยวกับสายหนุมานโดยตรง ครับครับ ผมก็เลยเขาคิดว่าผมจะมาแย่งที่ทำมาหากินเขามาเบียดเบียนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหมอทองก็ยังบอกชี้เป้าที่ว่าที่หมอทำถามผมว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าถ้าหมวดบอกผมตั้งแต่แรกหมวดอาจจะไม่เจอผมอาจจะช่วยหมวดได้แต่หมวดไม่ฟังผมเองแล้วสักพักผมก็คุยหมอทำกับปกติยังไม่จบครับพี่ป๋องไอ้ห้าหกตัวนั้นกีดลั่นเป็นแต๋วแต๋วเลยตัวจะโดนกล้ามแน่นๆเนี่ย เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วลูกน้องเราเป็นอะไร วิ่งมาบ้านหมอทำกันหมดเลยครับบวชเพราะว่าบวชเพราะว่าช่วยพวกเราด้วย เ พราะว่าแบบพวกเองโดนอะไรมา ครับ ผีผู้หญิงห้าหกคนอ่ะไปข่มขืนพวกผม อุ้ยไปข่มขืนพวกพี่ตชด.นะ ใช่ใช่ ครับ ไปข่มขืนเพราะว่าแบบเอางี้หมวดอยู่ไม่ได้แล้วหมวดต้องอยู่กับผมนะเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยใช่ไหนไหนผมก็ไม่แน่นอนแล้วอยู่ด้วยกันเลยพอบ้านไปหยิบมีดหมอกับไม้กระเท้าแกที่เป็นรูปของเป็นรูปพญานาคครับไม้เท้าแกออกมาเหมือนก็ไปที่เต็นท์ที่ว่าพวกนั้นมันนอนพอเปิดเต็นท์ออกมาพี่ป๋องเข้าใจว่ากลิ่นเหม็นเน่าใช่ไหมครับกลิ่นหนูตายกลิ่นอะไรเง ี้ ยเต็นท์เปิดเต็นท์ออกมากลิ่นคุ้งครับพี่ป๋อง กลิ่นเหม็นเน่าเลยใช่ไหม กินออกจากเต็นท์เลยมันก็เหมือนวิญญาณพวกนั้นออกจากเต็นท์พอดีเลย ครับ ผมบอกทำเปิดไปเปิดมีอยู่เต็นท์หนึ่งเปิดออกมาปุ๊บเขาพุ่งใส่หมอทำเลยพี่บอก อะไรพุ่งมา พุ่งเข้าหมอทำเลย คืออะไรที่พุ่งมาฮะ เป็นเหมือนเด็กที่หญิงที่ตัวแดง ๆ ผมแบบปิดหน้ า แล้วก็มีมีดแทงตามหลังนะครับ เฮ้ยพุ่งไปหาหมอทำ พุ่งไปหาหมอทำแล้วบอกว่าเอากูไปอยู่ด้วยกูหิวกูเหากูอยู่ด้วยกูหิวกูเหาไอ้พวกนั้นได้ยินเท่านั้นแหละครับวิ่งเข้าว่าหมอทำให้ผมกับหมอทำนั่งอยู่สองคนอยู่ตรงนั้นแล้วหมอทำก็เลยพูดได้มึงอยากอยู่กูได้แต่มึงจะมาอยู่รวมคนไม่ได้เดี๋ยวมึงจะหาที่นี้อยู ่ เขาก็ทำกับพิธีของเขาไปนู่นนี่นั่นเสร็จเจ็ดโมงเช้าครับพี่ป๋องทุกอย่างฟ้าเปิดผมเพิ่งรู้ว่าทุกอย่างในหมู่บ้านเนี้ยหมู่บ้านเนี้ยทุกบ้านเลี้ยงผีเฝ้าบ้านทุกตัวครับ เฮ้ยทุกบ้านเลี้ยงผีเฝ้าบ้านทุกหลังเหรอ ทุกหลังเพราะวิญญาณกำกับแล้วก็มีเหมือนเป็นหุ่นพยนต์นะครับ เอาเหรอ มีเป็นหุ่นพยนต์จากดินอะไรก็ไม่รู้ที่มาทำกระทำไว ้ ติดไปตามบ้านแล้วมันจะมีบ้างบ้านเนี่ยควายธนูนะครับพี่ ไม่แล้วเขาเลี้ยงเพื่ออะไรอ่ะหมวด เขาบอกว่าเอาไว้กันพวกโจรป่าพวกจากฝั่งชายแดนขนยาข้ามมาอะไรเงี้ย ครับครับ เพราะว่าส่วนมากพวกที่ว่าจะเป็นพวกโจรหรือว่าพวกบอกอะไรเนี่ยจะข้ามมาฝั่งต้นทางบ้านนี้ตลอดเลย ครับครับ เหมือนว่าเขาเอาไว้กันไว้เอาไว้หลอกให้พวกนั้นคือไม่ให้เข้ามาในเขตแล้วที่น่าทึ่งที่สุดผมเพิ่งรู้ว่าหมอทำอ่ะตามองไม่เห็นสองข้างครับพี่ป๋อง เฮ้ยเดี๋ยวนะคุณหมอทำตาบอดเหรอ ตาบอดครับเขาบอกว่าที่เขาคุยกับผมที่เขาเห็นได้เขาบอกเขาเห็นจากจิตวิญญาณของเขา โอ้ยเดือ ดที่เขาเห็นเขาบอกว่าเขาตาบอดตอนที่เขาบวชเป็นพระ ครับ เขาเล่าให้ผมฟังว่าตอนที่เขาเป็นพระอยู่ในจังหวัดเนี้ย ครับ ก่อนเนี้ยเขาเคยเป็นอดีตตชด.คนนึงก่อนที่ผมจะไม่อยู่เนี้ย อืม เขาโดนสะเก็ดระเบิดเข้าตาครับ ครับ เขาก็เลยผันตัวมาเป็นพ่อบ้านค ือ สมัยก่อนผมไม่รู้ว่าแกเป็นพานเป็นหมอทำหรือเปล่าคือเขาอยู่ในที่ของเขาได้มีลูกบ้านหลายคนพูดง่ายหมู่บ้านตรงเนี้ยอยู่ประมาณ40กว่าคนได้ครับ โอ้โหเดี๋ยวนะผมขอโฟกัสว่าหมู่บ้านนี้อยู่ตรงพื้นที่ของจังหวัดอะไรอะครับ กาญจนบุรีครับ จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจะเป็นรอยต่อระหว่างของฝั่งบ้านเรากับอีกฝั่งอีกประเทศเพื่อนบ้านถูกไหม ใช่คร ับ อ๋อเหรอโหยเดี๋ยวนะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดยังฮะหมวด ก็ขอสรุปหน่อยนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะดวงของผมด้วยที่ว่าให้มาเจอหมอธรรมคนนี ้ ทุกวันนี้หมอธรรมคนนี้ออกจากป่า ครับ แล้วก็เหมือนว่าจะใส่ลูกตาเทียมเรียบร้อยแล้วครับ เอาเหรอแล้วก็ เพราะว่าทางหน่วยเนี่ยเพราะทางหน่วยเนี่ยเขาบอกว่าเขาเคยเป็นอดีตผู้พันด้วย อ๋อเหรอ ผมก็ไม่รู ้แล้วพอตอนนี้แกใส่ตาเทียมแล้วแกไปทำอะไรยังไงอะครับ เขาก็อยู่ที่เดิม เขาอยู่ที่เดิม เขาอยู่หมู่บ้านอยู่ที่เดิมหมดเลย ครับโอ้โหหมวดจะเรียกหมวดผมต้องเรียกว่าหมวดหรือผู้กองฮะเอาตำแหน่งก่อน หมวดครับ ต้องเรียกว่าหมวดนะฮะหมวดชันนะฮะหมวดชันนี่มีข้อความส่งมาถึงหมวดเลยฮะจากคุณโดรากอนบอลผู้หมวดเล่าได้สนุกดีผู้หมวดนะอย่าบอกหมวดเล่าเรื่องผีได้สนุกมากโอ้โหแบบ ขอบคุณครับ สนุกแบบผมลุ้นกับผู้หมวดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเรื่องเลยอ่ะสนุกมากสนุกจริงเหมือนผมดู ผมคือได้คือได้รู้จักกับพี่ตั้มโกดแมนนะครับคือเคยไปเล่าในโกดแลนด์ม า เกือบสองครั้งได้ ครับ แล้วก็กับป้าอ้ออีกสองครั้งครับ เอาล่ะโอ้ถือว่าเป็น แต่พี่ขวัญอีกแน่ๆเลยน่าจะใช่ เป็นนักเล่าเรื่องที่เล่าเรื่องได้สนุกอีกคนนึงนี่ค่ะเป็นรับราชการคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะแกยังถ่ายทอดได้สนุกมากเหมือนเราได้ดูหนังผีสักเรื่องนึงอะฮะหนังผีที่มันมีครบทุกอย่างอะมันมีทั้งความน่ากลัวความตื่นเต้นแล้วบางช่วงบางตอนมันมีแอบอมยิ้มแอบขำเหมือนกันนะแอบขำเหมือนกันนะกับพฤติกรรมของลูกน้องของหมวดอะ คือผมก็ถามว่าพวกมึงจะใส่พระใช่ไหมใส่พระมึงก็กลัวกันผมให้คนละองค์อ่ะม ัน ยังกลัวแต่คือที่ว่าผมเจอที่เถียงทุกวันเนี้ยผมกลัวนะพี่ป๋องไม่ใช่ผมไม่กลัว เดี๋ยวต้องฟังแล้ว ยิ่งกลับมาอยู่บ้านตัวเองอย่างเงี้ยผมกลัวเข้าบ้านตัวเองเนี่ยเยอะมากพี่ทั้งผีขมิ้นผีลาวเต็มไปหมดเลย เฮ้ยแต่น้ำเสียงหมดดูเหมือนไม่กลัวนะ พี่กวางครับ เพ ราะความสนุกครับแต่ความจริงกลัวอยู่ครับ หมวดนะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันอีกหลายตัวหลายเรื่องเนาะแต่ว่าผมขออนุญาตย้อนกลับไปที่เรื่องนี้ก่อนที่ว่ายกทีมนะฮะผมขออนุญาตผมมีคำถามในบางจุดในบางช่วงที่บอกว่าลูกน้องที่ว่าเห็นเป็นเด็กอ่ะวิ่งอยู่ 4-5 คนบนหลังคาน่ะไอ้เด็กเนี้ยมันคืออะไรอ่ะ ครับเป็นกุมารดำครับ กุมารดำมาจากไหนครับ ก็ต้องบอกว่าไอ้เต็นท์ที่พวกลูกน้องผมไปปักเนี่ยมันเป็นที่ของเด็กกุมารดำหรือว่าเด็กที่ถูกทำแท้งที่ว่าพวกฝั่งเขมรเนี่ยเอามาฝังไว้ตามนี้ก่อนที่จะมีหมู่บ้านนี้ครับต้องย้อนกลับไปโอ้หลายปีเลยแต่ที่ว่าเขาไปไหนไม่ได้เพราะว่าเหมือนว่าคือวันนั้นอ่ะอันนี้ผมขอต่ออีกนิดนึงพี ่ ไม่นานหรอก คร ับ คือเช้ามาเนี่ยก็หมอทำเขาเลยบอกจุดกลางเต็นท์คือเขาเก็บเต็นท์หมดแล้วเลยขุดกันเป็นตุ๊กตาเด็กของทางฝั่งเขมรครับมีพยันแดงพันที่คอ เป็นตุ๊กตาเด็กของทางฝั่งนู้น ใช่ครับ ลักษณะตุ๊กตาเป็นลักษณะตุ๊กตาเป็นยังไงครับ เป็นท่อนไม้ที่แกะสลักให้เป็นตัวเหมือนเด็กทารกครับแล้วก ็ ทาด้วยสีดำแล้วก็เขียนอักขระไว้ที่กลางกระบาลนะครับ โอ้เหรอฮะ ขนาดตัวเลยครับหลุมหนึ่งตัวหนึ่งหลุมหนึ่งตัวหนึ่งทั้งหมด5หลุมที่เจอ แล้ว เป็นจุดกลางเต็นท์ของน้องผมหมดเลย กุมารดำโอ้ ซึ่งว่าเป็นไสยศาสตร์ทางของฝั่งเขมร ฮะแสดงว่ากุมารดำเหมือนเข้ามาเล่นมากกว่าเหมือนเข้ามาเล่นหรือเขาเอาจริงหมวด แต่ว่าเท่าที่ว่าไอ้กาพีคนที่อยู่กับผมอ่ะผมว่าจะเอาจริง น่าจะ เพราะว่าไอ้5ตัวนั้นน่ะไม่เกี่ยวกับตรงนี้คือไอ้ของผมมันมีเป็นร้อยเลยนะพี่ป๋อง อ๋อ ไอ้ตรงที่ผมอยู่ใต้ถุนบ้านน่ะม ี เป็นร้อยเลย แต่ของหมวดเจอก็หนักนะที่ว่าไปเจอผู้หญิงที่เข้าใจว่าน่าจะเป็นผีพรายใช่มั้ย ใช่แล้วเขาเป็นชาวบ้านเป็นคน แล้วน้องผู้หญิงที่มาตามเราที่บ้านให้เราพาไปตรงทานน้ำอันนี้คือผีพรายด้วยป่ะ ตายครับก็ลูกสาวผมหมดทำไงฮะ แล้วกลายเป็นผีพรายไหม ไม่เป็นครับก็ผมไม่ได้เป็นผีพรายคือช่วยขึ้นมาได้ทันช่วยขึ้นมาได้ทันคือไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเมือง โอ้ไม่ได้เสียชีวิตตรงนั้นแต่ว่าช่วยขึ้นมาแต่ว่าไปโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ใช่ครับเป็นชีวิตที่โรงพยาบาลคร ับ เป็นลูกหมอธรรมนะครับคราวนี้มาถึงสุดท้ายฮะนะฮะเรื่องของวัตถุมงคลนะฮะหนุมานที่ว่าเนี่ยที่ว่าลูกน้องหมวดเห็นเป็นอู้ลิงวิ่งกันเต็มไปหมดเลยบนหลังคาเนี่ยบอกได้ไหมครับว่าทีคือเขาเรียกว่าอะไรอะครับ เป็นองค์หนุมานแผงสอนครับคือข้างหลังกลางหลังผมเนี่ยเป็นหนุมานแผงสอนซึ่งว่ า ที่คอก็ใช่ครับ ครับของวัดอะไรฮะ วัดบางน้ำเย็นครับ วัดบางน้ำเย็นหลวงพ่ออะไรอะ หลวงพ่อโกศลครับแต่ตอนนี้ท่านมรณภาพไปแล้วมีลูกชายแกคือครูบาของผมเนี่ยที่สืบทอดต่อทุกวันนี้ก็ยังเดินรอยตามของหลวงปู่โกศลอยู่ครับ อ๋อหลวงปู่หลวงพ่อโกศลนะนะครับเพราะว่ามี แฟนการต้องบอกว่าพี่บินบรรลือฤทธิ์กับพี่ไทยกับท่านรู้จักดีครับ อ๋อเหรออ๋อฝั่งสายพี่บินพี่ไทยรู้จักดี เป็นวัดใช่ครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะเป็นหลวงปู่โกศลนะเป็นของหลวงพ่อเลี้ยงครับ อ๋อเพราะว่าสายพระผมก็ถนัดไงต้องให้ป้าออดไงถ้าเป็นสายพระสายวัตถุมงคลอ่ะอืม ตอนนั้นป้าออดก็ถามอยู่ครับ เพราะว่าอันนี้ก็มีแฟนรายการถามมาเหมือนกันว่าหนุมานหลวงพ่ออะไรอ๋อครับ อันนี้ไม่ได้ทำเพื่อให้บูชาครับคือเป็นเฉพาะตัวของผมเอง อ๋อเหรอ ครับ โอ้โหหมวดวันหน้าวันหลังหมวดต้องโทรมาเล่าอยู่นะผมชอบหมวดเวลาเล่านะนี่ข้อความส่งมาถึงหมวดบอกว่าช่างภาพมาตอบบอกว่าหมวดโคตรเดือดเฉียบมาก อ๋อคู่ซีกันครับคู่ซีกับมะเต๋า เนี่ยวันนี้เขาขอมาทำบุญด้วยนะช่างมะเต๋าเนี่ยช่างว่ามะเต๋าเขาขอมาทำบุญด้วยนะนะครับผมชอบบรรยากาศในการเล่าของหมวดชันมากฮะแล้วทำให้ผมนึกไปถึงบรรยากาศที่สมัยก่อนเนาะเข้ามาในป่าเข้าไปในบนภูเขาเลยแบบเนี้ยสนุกมากเลยครับ มีอีกเยอะเลยครับพี่ป๋องพรุ่งนี้ก็สะดวกครับเพราะพรุ่งนี้ผมไม่ได้เข้าป่า เอาได้ กลับมาอยู่ฝั่งไทย ได้เดี๋ยวว่ากันนะนะครับผมอาจจะรบกวนติดบ้างห่างๆบ้างก็ว่ากันเป็นครั้งเป็นคราวไปก็แล้วกันนะครับแต่ว่าเรื่องที่หมวดเล่ามาเรื่องนี้นะผมสนุกแล้วก็ตื่นเต้นแล้วเดี๋ยวถ้าพรุ่งนี้หรือว่าวันอื่นเรามีเวลาเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันใหม่นะ ได้ครับพี่ป๋อง ได้ครับขอบคุณมากครับหมวดครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ครับสวัสดี คุณโต๊ดปัจจุบันนี้อายุ26ปีครับนะฮะมีประสบการณ์ตรงเหตุการณ์เกิดขึ้นที่รีสอร์ท1นะในจังหวัดเพชรบุรีครับสำคัญก็คือมันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ6วันที่ผ่านมานี่เองครับเรื่องของเด็กเลี้ยงแกะเดี๋ยวเราจะมาติดตามเรื่องนี้กันนะครับสวัสดีครับโต๊ดน้องโต๊ดครับอยู่ในสายไหม ครับผมอยู่ครับพี่สัญญาณกวนมากเลยครับ จริงมั้ยฮะตอนนี้ดีขึ้นมั้ยครับโต๊ด เหมือนเดิมเลยครับพี่ เหมือนเดิมคือกวนเหมือนเดิมหรอ ใช่ครับดังมาก แต่พี่บอกก่อนนะว่าทางฝั่งพี่เนี่ยพี่ได้ยินเสียงของโต๊ดชัดเจนเลยนะ งั้นก็พอจะเล่าได้ครับ ชัดเจนเลยนะชัดเจนเลยนะแต่ไม่แน่ใจว่าโต๊ดได้ยินเสียงพี่ป๋องที่นู่นชัดเจนไหม ขาดขาดหายครับ ขาดขาดหายเหรอตอนนี้โต๊ดโทรจากที่ไหนอะครับ จังหวัดนครปฐมครับ จังหวัดนครปฐมตอนนี้ที่นครปฐมเป็นยังไงบ้างอากาศ ร้อนครับพี ่ร้อนนะร้อนนะแล้วปกติโต๊ดนะโต๊ดติดตามเดอะช็อคผ่านช่องทางไหนครับ ส่วนใหญ่จะดูทาง YouTube ครับ YouTube นะส่วนมากคนจะดู YouTube จะเป็นส่วนใหญ่นะโต๊ดนะฮะทางด้านนอกคือน้องตั้นน้องตั้มนะตอนนี้มีพี่ขวัญตามมาสมทบนะบอกว่าขอต่อสายใหม่ได้มั้ยเผื่อว่าสัญญาณจะดีข ึ้นได้ได้ครับ งั้นสักครู่นะสักครู่นะขอบพระคุณครับนะฮะเดี๋ยวเราติดต่อไปที่น้องโต๊ดใหม่ก็แล้วกันนะฮะเผื่อว่าสัญญาณในการติดตามรับฟังรับชมนั้นจะดีขึ้นเอาละตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณโต๊ดพร้อมแล้วเราจะมาติดตามคุณโต๊ดกันโต๊ดฮะ ครับผม สัญญาณดีขึ้นมั้ย ดีขึ้นแล้วครับ ดีขึ้นนะโอเคนะนะครับได้ฮะโต๊ดถ้าทั้งนั้นมาเล่าเรื่องนี้ให้ป๋องฟังหน่อยเห็นบอกว่าประสบการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อ6วันนี่เองที่รีสอร์ทหนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรี มันจริงๆแล้วมันเกิดนานแล้วครับพอดีผมไปเที่ยวที่รีสอร์ทที่เพชรบุรีเนี่ย ครับ ก็คือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับก็คือโทรไปเล่าเรื่องกับพี่ขวัญ ครับ ตอนนั้นนะฮะก็คือเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่จะเข้ารีสอร์ทตรงเนี้ยผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่ชอบเก็บเกี่ยวเรื่องพวกเนี้ยก็คือไปสอบถาม ครับ สอบถามทางคนขายของแถวนั้นนะฮะก็คือฝั่งตรงข้ามรีสอร์ทเนี่ยจะมีร้านขายปลาหมึกอยู ่ ก็เลยไปถามเขาว่าพี่ครับแถวเนี้ยมีที่ไหนมั่งที่แบบว่าผีดุๆพอจะมีเรื่องเล่าบ้างไห ม พอดีผมชอบเรื่องพวกเนี้ย ครับ เขาก็เลยชี้เข้ามาที่รีสอร์ทที่ผมพักเลยนี่ไงพี่ที่นี่เลยที่เนี้ยโหสุดยอดเลยผมเจอมากับตัว แต่อันนี้ไม่ต้องบอกชื่อรีสอร์ทนะ ไม่บอกฮะ นะแล้วไม่ต้องบอกอำเภอนะเป็นว่ารีสอร์ทหนึ่งในจังหวัดนี้ก็แล้วกัน ได้ค่ะ ครับ ก็คือทีเนี้ยผมก็เลยบอกว่างั้นพี่เลิกขายของดึกไห ม เขาบอกว่าผมขายทั้งคืนแล้วครับผมก็เลยพาแฟนเนี่ยเข้าไปส่งที่รีสอร์ทแล้วผมเนี่ยก็เลยฟอร์มว่าเดี๋ยวผมออกมาซื้อของก่ อ นก็เลยมานั่งกับร้านเนี้ยก็คือให้เขาเล่าเรื่องให้ฟังก็คือเรื่องอ่ะมันมีอยู่ว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้ชายท่านเนี้ยขอตั้งชื่อเขาว่าคุณอาร์มแล้วกันนะฮะ คือ คุณอาร์มเนี่ยเขาทำงานอยู่กับกลุ่มเพื่อนที่กทม.นะทีเนี้ยเขาอ่ะได้แฟนที่จังหวัดเพชรบุรีก็คือทางบ้านแฟนอยู่ที่นี่แต่ว่าเขาต้องไปทำงานที่นู่นทีเนี้ยช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์เขาก็เลยนัดกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยว่าจะไปหาแฟนเขาก็คือไปพักที่รีสอร์ทแห่งเนี้ยรีสอร์ทแห่งเนี้ยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันมีทั้งหมด8ห้องครับเรียงกันเลยเป็นบ้านเรียงกันเลยนะ8ห้องแล้วก็มีสระว่ายน้ำอยู่ริมข้างในสุดเลยก็ได้ทำการจองแต่ไปได้ห้องสุดท้ายนะฮะคือห้องที่8ก็ออกเดินทางในช่วงสายๆฮะของวันเสาร์ไปซื้อพวกอาหารทะเลซื้อพวกของคือเตรียมไปจัดปาร์ตี้ตอนช่วงเย็นนะฮะพอไปถึงเนี่ยจะเตรียมของเสร็จเตรียมมาเสร็จก็แยกย้ายทำภารกิจส่วนตัวแต่เพื่อนอีกกลุ่มนึงเนี่ยที่ไปด้วยกันเนี่ยเขาก็ออกมาเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำแล้วก็มาเจอเด็กกลุ่มเด็กประมาณอายุ12-13คนเนี้ยฮะค่อนข้างที่จะกวนมากคือเขามาเล่นน้ำแล้วเขาก็แบบตะโกนโวยวายแต่เขาไม่เล่นคนเดียวนะฮะคือเขากวน อ ่ะกวนมากๆกลุ่มเพื่อนของคุณอาร์มเนี่ยเขาก็เลยแบบไม่ค่อยจะชอบเด็กคนเนี้ยแต่ว่าก็คือเขาเป็นเด็กอ่ะด้วยความว่าเป็นเด็กก็เลยไม่ค่อยสนใจอะไร คร ับ ทีนี้เล่นน้ำไปสักพักนึงฮะเด็กคนเนี้ยเกิดอาการอยู่ก็ตะเกียกตะกายเหมือนจมน้ำพี ่ เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มของคุณอาร์มเนี่ยเขาก็เลยเข้าไปช่วย คร ับ สรุปน้องคนนี้เขาแกล้งพี่เขาไม่ได้จมน้ำจริงเขาแกล้งจมน้ำ เดี๋ยวนะเด็กคนนี้ประมาณอายุเท่าไหร ่สิบสองสิบสามครับ เป็นเด็กผู้ชาย ใช่ครับเป็นเด็กผู้ชาย ครับ ทีเนี้ยก็เลยมีการต่อว่าเกิดขึ้นว่าทำไมน้องทำไมถึงเล่นอย่างเงี้ยที่หลังเล่นอย่างงี้นะมันไม่ดีเลยอะไรประมาณเนี้ยพี ่ครับ ก็น้องคนนั้นเขาก็เลยเล่นน้ำของเขาต่อครับแต่ว่ากลุ่มของคุณอาร์มเนี่ยก็เลยหมดอารมณ์ที่จะเล่นนี ่ ก็เลยเลิกก็ไปพักผ่อนส่วนตัวกันแยกย้ายเข้าห้องกันไปพอตกช่วงเย็นตามเวลานัดหมายเนี่ยก็คือเอาเตาปิ้งย่างเอาเครื่องดื่มมานั่งทานกันริมสระว่ายน้ำนะ คร ับ ก็ชุดเดิมฮะก็เล่นน้ำกันไปอะไรกันไปแต่ก็ขึ้นมาดื่ ม เด็กคนเดิมครับพี่มาอีกทีนี้เข้ามากวนที่วงเราก็มาชวนคุยมาพูดนั่นพูดนี ่ ใช่ฮะ คร ับ ทุกในกลุ่มเขาเลยบอกว่าไอ้นุ่มเองกลับไปห้องได้แล้วมันมืดแล้วกลับไปนอนพักเถอะอย่ามากวนพวกพี่เลยพวกพี่จะกินเหล้ากัน ครับ ไอ้น้องก็เลยบอกว่าไม่เอาพี่ผมอยากเล่นกับพี ่ พี่คุยสนุกดีผมชอบ ครับ สักพักหนึ่งครับเขาก็เดินไปที่สระว่ายน้ำแล้วมันก็โดดลงไปเล่นน้ำพี ่ ทีเนี้ยมันก็แกล้งจมน้ำอีกเหมือนเดิมมันก็แล้วก็หนักเหมือนเดิมอย่าไม่ได้แกล้งจมน้ำลักษณะเหมือนเดิมครับตะเกียกตะกายตะเกียกตะกาย ครับ ทีเนี้ยพวกกลุ่มของคุณอาร์มเนี่ยก็เลยลำคาญนะพี่ก็เลยบอกว่าโอ้มึงเล่นมุกเดิม ๆครับ กูไม่ช่วยมึงแล้วไม่เย็นมึงก็โกหกกูไปรอบนึงก็เลยลุกขึ้นจากตรงนั้นนะพี่ตรงสระว่ายน้ำเนี่ยก็คือเลิกกินกันเลยเพราะว่ามันจะหมดอยู่แล้วก ็ คือเก็บของเลยเข้าห้องคืนนั้นรู้สึกว่าจะดึกมากครับที่เขาทานกันที่เขาไล่ฟังนะฮะมาจนถึงช่วงประมาณ10 โมงเช้าฮะลุกออกมาทุกคนเนี่ยยังนอนอยู่ในห้องแต่ว่าคุณอาร์มกับแฟนเนี่ยตื่นแล้วก็คือเปิดประตูบ้านพักตรงนี้ออกมาเปิดประตูรีสอร์ทออกมาเจอรถตำรวจรถมือทีจอดเยอะมากครับก็เลยเดินไปดูสรุปว่าที่เกิดเหตุเนี่ยมันอยู่ตรงสระว่ายน้ำพี ่ เด็กผู้ชายท่านนั้นจมน้ำจริงครับ เฮ้ยจมน้ำจริงเหรอ ใช่ฮะจมคืนนั้นแหละก็คือเขาตามหากันทั้งคืนแต่ว่าไม่เจอมาเจอตอนเช้าแล้ว ครับ ทางคุณอาร์มเนี่ยก็เลยเดินไปเรียกไปเคาะเรียกเพื่อนในห้องที่อยู่ในบ้านนะก ็ คือเรียกออกมาหมดเลยสรุปมาดูเพื่อนคนที่เขาต่อว่าเด็กคนนั้นไปเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าโถใครจะไปรู้วะก็ตอนเย็นน่ะมันแกล้งกูก็ไม่คิดว่ามันจะจมจริง ๆ ทีนี้ทางรีสอร์ทเขาก็เลยติดต่อเดินเข้ามาติดต่อพูดคุยว่าขอให้เรื่องนี้เป็นความลับก็คือขอว่าอย่าพูดในเรื่องตรงส่วนตรงนี้ไปก็เลยทางฝั่งคุณอาร์มเนี่ยก็เลยโอเคตบปากรับคำเพราะว่ามันค่อนข้างจะเสียหายแล้วทางรีสอร์ทอยู่แล้วก็เดินทางกลับทีนี้หลังจากนั้นได้ประมาณอาทิตย ์ ประมาณ2 อาทิตย์ คร ับคุณอาร์มเนี่ยเขาถูกลอตเตอรี่พี่เขารับได้รางวัลลอตเตอรี่ทีเนี้ยก็เลยชวนเพื่อนกลุ่มเดิมว่าไปบ้านแฟนกูดีกว่ า ไปเที่ยวรีสอร์ทเนี้ยรีสอร์ทเดิมเลยไม่สงบดีถูกด้วยสระว่ายน้ำก็มีอะไรก็ ม ีก็ไปกันฮะไปกันแบบเดิมเลยฮะชุดเดิมเลย เดินทางไปถึงเพื่อนคนนั้นนะฮะที่เคยต่อว่าเด็กท่านนั้นนะครับเด็กที่จมน้ำเสียชีวิตอ่ะวันนี้เขาไม่ค่อยสบายทีเนี้ยมีเพื่อนอีกคนนึงเขาก็ติดแฟนก็เลยขอคุยโทรศัพท์อยู่ในห้องเพื่อนคนที่ไม่สบายเนี่ยก็เลยนอนพักอยู่ในห้องห้องเดียวกันนะทีเนี้ยห้องตรงที่เขาพักเนี่ยมันอยู่ติดกับสระว่ายน้ำเป็นหน้าต่างนะฮะเป็นหน้าต่างกระจกติดกับสระว่ายน้ำกลุ่มเพื่อนที่เหลือก็นั่งกินเหล้ากันทีเนี้ยเพื่อนคนที่เขาไม่สบายเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงเคาะกระจกก๊อกเขาก็ลุกขึ้นมาเปิดดูก็ไม่มีใครเขาคิดว่าน่าจะเป็นแรงลมปะทะทำให้กระจกมันสั่นนะฮะก็ล้มตัวลงนอนก็ได้ยินเสียงก๊อกลุกขึ้นมาเปิดดูอีกครับก็ไม่เจอทีเนี้ยเพื่อนคนที่คุยโทรศัพท์อยู่กับแฟนที่นอนอยู่ในห้องด้วยเขาก็ลุกออกมาคุยโทรศัพท์ที่หน้าบ้านก็คือนั่งคุยโทรศัพท์กับแฟนเขาฮะสักพักหนึ่งพี่เพื่อนคนที่ป่วยอ่ะที่ต่อว่าเด็กคนนั้นที่นอนอยู่ในห้องเนี่ยวิ่งหน้าตาตื่นมาจากห้องเลยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยไอเด็กคนนั้นน่ะมันมาเกาะหน้าต่างเรียกกูมันบอกว่าทำไมมึงไม่ช่วยกู โอ้ยครับ กูกลัวมากเลยมึงไปนอนเป็นเพื่อนกูหน่อยได้ไห ม ไอเพื่อนคนที่คุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่ครับมันก็บอกว่ามึงจะหลอนแล้วมึงกินยาเข้าไปเนี่ยนอนพักเถอะเดี๋ยวกูตามเข้าไปไม่ต้องกลัวเดี๋ยวตามเข้าไปไอเพื่อนคนนั้นก็คนที่ป่วยฮะก็เลยแหมชวนเพื่อนไปนอนเป็นเพื่อนเพื่อนก็ไม่ยอมไปแล้วทีนี้ตัวเองก็กลัวแล้วคือเจอแล้วกลัวแล้วก็เลยเดินกลับเข้าไปนอนคนเดียวในห้องพี่แต่ว่าเปิดไฟสว่างทั้งห้องเลยนะทีนี ้ ไอ้เพื่อนคนที่คุยโทรศัพท์เนี่ยมันก็นึกสนุกขึ้นมา ครับ มันก็เดินไปบอกกลุ่มเพื่อนที่กินเหล้าอยู่ฮะว่าเนี่ยมันหลอนแล้วมันกลัวไอ้เด็กคนที่จมน้ำเนี่ยเราเนี่ยแกล้งมันกันดีกว่า ครับ กลุ่มเพื่อนก็ฮะแต่คุณอาร์มเนี่ยคือเขาไม่เห็นด้วยแล้วตรงเนี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแกล้งกันแรงเกิน เ พราะว่าคือคนจิตตกกับพี่ก็คือเราไปแกล้งเขามันก็ยิ่งไปกันใหญ่ จริง คุณนามก็เลยไม่เอาด้วยเขาก็เลยขอนั่งรออยู่ที่วงกับแฟนเขาที่วงเล่านะฮะเพื่อนที่เหลือเนี่ยก็เดินไปที่กระจกข้างห้องนะครับ เดินไปที่กระจกข้างห้องกันที่ประตูที่กระจกแล้วก็ลุมเคาะกระจกเคาะประตูไปเคาะปังแล้วก็ทำเสียงเหมือนผีรอกนะครับทีนี้เพื่อนคนนี้เขาตกใจกลัวมากพี ่ เขาวิ่งเข้าไปในห้องน้ำเลยครับแล้วเขาก็ล็อกประตูแล้วคือเสียงตะโกนในห้องน้ำคือกลัวตัวเองกลัวแบบใจจะขาดแล้วพี่เพื่อนทุกคนไม่มีใครคือไม่มีใครยอมเฉลยนะฮะคือเคาะเสร็จปุ๊บก็ต่างคนต่างวิ่งกลับมาที่วงเล่าก็นั่งกินเหล้ากันต่อฮะสักพักนึงเนี่ยเพื่อนคนที่วิ่งเข้าไปในห้องน้ำที่ไม่สบายฮะพอโทรเข้ามาเบอร์เพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งว่าพวกมึงไม่ช่วยกูเลยถ้ากูเป็นอะไรไปนะกูจะมาเอาพวกมึงไปทั้งหมดเลยใช่ฮะทีเนี้ยคุณอาร์มเขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่โอเคอ่ะเขาก็เลยลุกไปดูเพื่อนคนนี ้ครับ คือไปเคาะประตูเรียกครับพี่เคาะยังไงมันก็ไม่คือใช้เวลาสักพักนึงนะฮะก็คุณอาร์มจะลุกไปเนี่ยก็คือเรียกยังไงก็ไม่ตอบพี ่ ไม่เปิดประตูไม่อะไรเลยคือเงียบก็เลยไปตามเพื่อนในวงเล่าอ ่ ะให้ลุกขึ้นมาช่วยกันดูก็เลยตัดสินใจงัดประตูเข้าไปสรุปว่าเพื่อนคนนั้นน่ะพี ่อย่าบอก นอนจมกองเลือดอยู่ในห้องน้ำ นอนจมกองเลือด ใช่ครับก็คือในการกรีดข้อมือตัวเองแล้วก็กรีดคอตัวเอง ตายเหรอ ใช่ครับเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำ โอ้ยเดี๋ยวนะกรีดข้อมือกรีดคอ กรีดใช่ฮะกรีดข้อมือแล้วก็กรีดคอตัวเองตายในห้องน้ำ เสียชีวิตในห้องน้ำ แล้วก็ได้ทำการแจ้งไปทางตำรวจรถพยาบาลแล้วก็ทางรีสอร์ทนะฮะก ็ คือจนเช้าครับพี่ก็คือรอญาติทางคนที่เสียชีวิตเนี่ยมา ครับ คือในกลุ่มเพื่อนเนี่ยก็เลยคุยกันแล้วว่าเรากลับไปตั้งหลักที่กรุงเทพกันก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากัน ครับ ทีเนี้ยก็เลยออกเดินทางกันครับแต่ระหว่างเดินทางเนี่ยคุณอาร์มเนี่ยแฟนคุณอาร์มเขาติดต่อเข้ามาคือแฟนคุณอาร์มเนี่ยเขาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะ คือ บ้านเขาอยู่ที่นั่นเขาติดต่อเข้ามาว่าเหมือนว่าคุณพ่อของแฟนเนี่ยเขาอยากคุยธุระด้วยให้ลงข้างทางก่อนให้เพื่อนจอดส่งก่อนแล้วเดี๋ยวให้พ่อไปรับมาคุยที่บ้านแล้วเดี๋ยวเขาจะไปส่งที่กรุงเทพเอง ครับ คุณอาร์มก็ลงฮะก็พ่อตาก็มารับจนไปถึงบ้านนะฮะก็อาบน้ำอาบท่าคุยธุระเสร็จอาบน้ำอาบท่าคุณอาร์มเนี่ยเขาเพลียเนื่องจากกลางคืนเนี่ยไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเนื่องจากปัญหาเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย ครับ เขาก็เลยเผลอหลับไปทีเนี้ยเขารู้สึกว่าเขากึ่งหลับกึ่งตื่นเขาฝันเห็นเพื่อนคนที่เสียชีวิตเนี่ยมาในฝันพร้อมกับเด็กคนที่จมน้ำเนี่ยฮะเด็กคนที่จมน้ำเนี่ยยืนเกาะแขนเพื่อนคนที่เสียชีวิตอยู ่ ครับและเพื่อนคนนี้เขาก็พูดว่าไออาร์มมึงยังโชคดียังไม่ถึงคราวมึงแต่ถ้ามึงไม่บวชให้กูมึงไม่ยอมบวชกูจะมาเอามึงไปด้วย โอ้ยขนลุก ทีเนี้ยคุณอาร์มเนี่ยเขาก็สะดุ้งตื่นพี่เพราะว่ามีเสียงโทรศัพท์เข้าก็คือพอรับสายเนี่ยเป็นมูลนิธิครับโทรติดต่อเข้ามาแจ้งว่ารถที่เดินทางออกไปประสบอุบัติเหตุฟาดกับต้นไม้ครับพี่รถห่อทั้งคันเลยกลมอยู่กับต้นไม้เลยเสียชีวิตทั้งคัน เฮ้ยเพื่อน รถกลุ่มเพื่อนนะครับเสียชีวิตไปเลย กลุ่มเพื่อนน้องอาร์มนะ ใช่ครับ เดี๋ยวนะเสียชีวิตหมดเลยทั้งหมดกี่คน ทั้งหมด4คนครับพี ่4คน ใช่ครับ แต่ไม่นับ ตอนเดินทางไปเดินทางไปทั้งหมด6คนครับ ไม่นับอาร์มกับแฟนอาร์มถูกไหม คือที่เดินทางกลับเนี่ยมีทั้งหมด4คนตอนไปเนี่ยคือมีคุณอาร์มมีเพื่อนที่เสียชีวิตแล้วก็เพื่อนอีก4คนนะครับผม อ๋อถ้า ก็คือ4คนนั้นน่ะคือเสียชีวิตเลย เดี๋ยวนะแล้วมันเสียได้ยังไงโต้คือหมายว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะฮะ ก็คือรถเนี่ยครับกระบะของกลุ่มเพื่อนเนี่ยที่เดินทางกลับเนี่ยจริงๆต้องมีคนอาร์มด้วยคือประสบอุบัติเหตุเพื่อนคนนี้ขับเนี่ยรู้สึกว่าจะหลับในหรือไงสักอย่างนะครับพี ่ ก็คือขับอยู่ๆพุ่งลงไปข้างทางเลยครับฟาดกับต้นไม้หรือกับไฟฟ้านี่แหละคือรถเนี่ยห่อกับห่อเลยห่อคมเลย ครับ คือทุกคนในรถน่ะคือเสียชีวิตคาที่เลย โอ้ยครับ ทีนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่เป็นเรื่องใหญ่ละคุณอามก็เลยต้องเดินทางกลับเลยมีพ่อตาเนี่ยไปส่งก็คือที่ไปคุยเนี่ยพ่อตาเขาเรียกไปคุยเรื่องเขาเคยคุยกันแล้วครับเรื่องการนัดที่จะมั่นหมายกันแต่ว่าทางคุณอามเนี่ยติดเรื่องที่ว่าจะต้องบวชต้องอะไรทีเนี้ยเรื่องนี้ก็เลยต้องชะลอไว้ก่อน ครับ พอจัดงานศพของทุกคนเนี่ยเสร็จคุณอามอ่ะคือจิตตกมากคือกลัวว่าจะถึงคิวตัวเองหรือเปล่าว่าตามที่ฝันเนี่ยเพื่อนบอกว่าถ้ามึงไม่บวชเนี่ยคือกูจะมาเอามึงไปด้วยนะฮะคุณอามเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจคุยกับทางพ่อตานะฮะว่าเขาขอหยุดชะลอเรื่องนี้ไว้ก่ อ นแต่ว่าเขาขอบวชก่อนทีนี้ทางพ่อตาเนี่ยก็เลยอ่ะโอเคก็คือมันก็เป็นเรื่องที่ดีฮะเขาก็เลยจัดการตรงนี้ให้ ครับ วันที่เป็นพระคืนแรกพี่เป็นพระคืนแรกเลยนะฮะเข้ากุฏิแล้วกึ่งหลับกึ่งตื่นเหมือนอาการเหนื่อยครับจากการบวชเนี่ยคือมันเหนื่อยมากทั้งวันเนี่ย คุ ณอามเขาก็เผลอหลับกลุ่มเพื่อนพี่มาเข้าฝันทั้งกลุ่มเลยฮะมาทุกคนเลยแล้วก็มายืนเถียงกันในฝันนะเขายืนเถียงกันว่าโหกลัวแค่แกล้งเล่นแค่นี้มึงไม่เห็นต้องมาทำกับกูกับพวกกูขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยเพื่อนคนที่เขาเสียชีวิตคนแรกฮะเขาเลยบอกว่ากูบอกแล้วไงว่ากูไม่เล่นกูกลัว ครับ แล้วเขาก็หันไปทางคุณอาร์มครับเขาก็พูดคุณอาร์มว่าไม่เป็นไรนะหลวงพี่หลวงพี่ทำตามสัญญาแล้วใช้ชีวิตให้มีความสุขพวกผมไปแล้ว ครับ แล้วคุณอามเขาก็ตื่นจากนั้นมาเนี่ยก็คือก็คุณอามก็ไม่เคยฝันเห็นพวกเพื่อนๆกลุ่มนี้เลยนะฮะ โอ ้ โห ใช่ฮะจนมาก็คือจนได้แต่งงานกับแฟนคนที่อยู่เพชรบุรีเนี่ยก็คือเขาก็ย้ายมาทำงานที่นี ่อยู่ไหมเนี่ยสัญญาณอยู่หลุดใช่ไหมหลุดใช่ไหมเอาเดี๋ยวได้ตั้งต่อใหม่ๆนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณโต๊ดนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันโอ้เรื่องโต๊ดสนุกมากคุณผู้ฟังครับเรื่องของเด็กลิงแกะนะเรื่องของเด็กคนนึงที่ทำท่าเหมือนจะจมน้ำเสร็จแล้วก็ไม่ได้จมมาแกล้งนะฮะคนเนี่ยนะก็คิดว่าเนี่ยแกล้งตอนแรกว่าจะช่วยอ่ะไม่ได้เป็นอะไรนี่แต่อีกครั้งนึงเนี่ยนะฮะไม่ได้แกล้งแล้วก็เสียชีวิตจริงหลังจากนั้นเนี่ยสตอรี่นี้ไปยาวๆเลยฮะจากเด็กที่เสียชีวิตนะฮะที่เด็กที่จมน้ำเนาะจนไปถึงกลุ่มเพื่อนนะฮะที่มีการแกล้งกันแล้วก็มาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอีก4นี่ถ้านับไปนะฮะก็คือในกลุ่มเพื่อน4แล้วก็มีกลุ่มเพื่อน4อ่ะกลุ่มเพื่อนอีกคนเป็น5ใช่มั้ยแล้วก็มีเด็ก6คนโอ้โหต๊อด ครับผม เดี๋ยวนะพี่ไล่เรียงก่อนนะเสียชีวิตก็คือเริ่มต้นจากเด็กก่อนนะเด็กก่อนนะ เด็กคนนี้นะจมน้ำครับ1 จมน้ำ1คนแล้วเพื่อนที่ว่าไม่สบายอีก1ถูกมั้ย ใช่ครับและสบายเนี่ยอาการเกิดสาเหตุเสียชีวิตได้เกิดจากการฆ่าตัวตาย ฆ่าตัวตาย1นะแล้วไปประสบอุบัติเหตุอีก4เท่ากับว่าในเคสเนี้ย6ศพเลยเหรออ ่าเคสเนี้ยทั้งหมดอ่ะ6ศพครับ โหย คือไล่เรียงกันเลยซึ่งตอนนั้นน่ะคุณอามเป็นอะไรที่จิตตกมากคือกลัวว่าจะต้องเกิดกับตัวเองเป็นคนต่อไปเรื่องราวก็มาถึงจนคุณอามได้แต่งงานแล้วก็ย้ายครอบครัวมาถึงมาอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะแล้วก็มาทำการค้าขายของทะเลขายปลาหมึกย่างขายอาหารทะเลอยู่เนี่ยฮะทีเนี้ยทางคุณอามเนี่ยก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้มาตลอด ก ็คือไม่เคยเจอเรื่องนี้เลยแต่ว่าทางรีสอร์ทเนี่ยได้ทำการรีโนเวทใหม ่ จากที่มี8ห้องนะครับคือเดี๋ยวผมจะย้ายไล่เรียงนะห้องแรกริมถนนนะฮะ คือห้องที่01เรียงไป02 03 04 05 06 07และ08นะฮะแต่ตอนนี้ห้องทั้งหมดจะเหลือแค่4ห้อง ครับ จะเป็น01ครับแล้ว02จะเป็นห้องจอดร ถ แล้วก็จะมาเป็น03ครับ03คือห้อง02ปัจจุบัน ครับ ซึ่งห้อง08เนี่ยห้องสุดท้ายเนี่ยจะกลายเป็นห้อง04ซึ่งล่าสุดที่ผมไปพักผมพักห้องที่04นั่นแหละฮะ เดี๋ยวนะตัวพี่ไม่อยากให้ต้องระบุเรื่องห้องอะไรมากเดี๋ยวมันจะนึกออกไหม เพราะว่ามันอันนี้ค่อนข้างจะยากครับเพราะมันมีหลายโซนครับผมคือผมเนี่ยได้ไปพักห้องที่เป็นห้องที่เกิดเหตุนั่นแหละฮะ ครับ แต่ว่าเขาทำการปรับปรุงรีโนเวทใหม่หมดแล้วก็ประมาณนี้ครับเรื่องราว แต่ไปพักล่าสุดไม่ได้เจออะไรนะ ไม่เจอฮะไม่เจอ แสดงว่าเขาอาจจะมีการรีโนเวทมีการนิมนต์พระมามีการทำอะไรที่มัน น่าจะใช่ฮะแต่ว่าสระว่ายน้ำก็ไม่มีแล้วนะครับสระว่ายน้ำคือทำการถมไปหมดแล้ว ก็เปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นเรื่องของวิญญาณผีแล้วคงไม่มีละนะครับเพราะว่าล่าสุดอย่างที่โต๊ดไปก็ไม่ได้เจออะไรนะครับ ไม่ได้เจอฮะแต่ว่าตามที่วันนั้นที่เล่ากับพี่ขวัญนะ ครับ หน้าห้องก็สารเต็มไปหมดเลยสารเยอะมาก นะฮะผมชมโต๊ดอย่างหนึ่งเลยนะคุณผู้ฟังนะเขาเป็นคนที่พูดเล่าชัดถ้อยชัดคำมากเป็นคนที่เล่าได้ชัดถ้อยชัดคำมากแล้วเป็นคนที่พูดเล่าอะไรผมใช้คำว่าไม่มีคำผิดเลยนะไม่มีคำผิดเลยนะนี่ถ้าเกิดมีการแบบว่าให้เดี่ยวอะไรแบบนี้เนี่ยผมว่าเขาเดี่ยวได้เลยนะเขาสามารถจะเล่าเรื่องอะไรแบบนี้ทำให้เราแบบเหมือนตึงเราได้เลยนะสำหรับเรื่องที่ได้ฟังนะโต้นนะถือว่าเป็นคนที่ใช้ศิลปะในการพูดในการเล่าได้เก่งมากนะครับโอ้นี่ชมเลยอ่ะอาจจะเป็นว่าหนึ่งคือมันเป็นประสบการณ์ที่เรามีส่วนร่วมเราอยู่ในเหตุการณ์ด้วยหรือว่าจะเป็นเรื่องที่เราอาจจะได้ฟังมาแล้วก็เป็นคนที่ปฏิปต่อเรื่องเล่าแล้วกลับมา เป็นใหญ่ที่เราได้น่าจะเป็นจากผมฟังจากพวกพี่ๆนั่นแหละฮะก ็ คือใช้เทคนิคในการเล่าคือจำจากพวกพี่ๆนั่นแหละ เก่งมากครับนี่ขนาดว่าเรื่องนี้เอาความจริงคือเป็นเรื่องที่ฟังมาด้วยนะ ใช่ใช่ครับ เป็นเร ื่อง ที่ฟังมาแต่ก็มาเล่าต่อได้สนุกมากครับโต๊ดชื่นชมฮะคารวะเลยคนหนึ่งนะน้องโต๊ดนะครับได้ครับน้องโต๊ดกับเรื่องเด็กลิ้นแกะสนุกมากครับโต๊ดครับและมีประสบการณ์อื่นๆนะก็ไปเจอแบบนี้เห็นบอกว่าเป็นคนที่ชอบคุยเรื่องแบบนี้ถ้าไปเจอประสบการณ์อื่นที่ไปได้ยินได้ฟังมาแล้วสนุกแบบนี้ก็เอามาเล่าพวกพี่ฟังอีกนะ ได้ๆครับเดี๋ยวพยายามเก็บเกี่ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันคร ับ ได้ครับขอบคุณมากโต๊ด thank you เลยน้อง ครับ ผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ คุณผู้ฟังรายการ The Shock ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของ The Shock Story และค่ำคืนนี้อยู่กับผมขวัญน้ำมันพรายครับ The Shock Story ในคืนนี้หยิบยกอีเมลจากคุณแนนกับเรื่องตามมาเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วเริ่มจากที่คุณแนนได้รับข่าวร้ายว่าคุณตาของคุณแนนเสียโดยญาติฝั่งบ้านแม่คุณแนนอยู่ทางจังหวัดภาคเหนือตอนนั้นคุณแนนอาศัยและทำงานอยู่ที่กรุงเทพและเมื่อรู้ข่าวตัวเธอจึงรีบเดินทางกลับบ้านที่อยู่ทางภาคเหนือทันทีเมื่อเดินทางไปถึงงานทุกอย่างมันดูเศร้าไปหมดทั้งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่คุณตาเคยให้มันไม่หลงเหลืออยู่แล้วเรียกได้ว่างานนั้นทุกคนอยู่กับความเศร้าโศกเสียใจหลังจากงานศพของคุณตาผ่านไปด้วยดีและพอจบงานวันนั้นคุณแนนก็ต้องเดินทางกลับกรุงเทพพอมาถึงกรุงเทพบ้านพักของตัวเองปกติเธอจะเป็นคนใส่พระตลอดเวลาไม่เคยถอดแม้แต่ครั้งเดียวเย็นวันนั้นหลังจากที่กลับมาจากงานศพของคุณตาตัวเธอถอดพระที่ใส่ติดตัวตลอดเวลาเอาไปแขวนไว้ตรงห้องน้ำหลังจากนั้นก็เข้าไปอาบน้ำจนเพลินทำอะไรเสร็จสับก็แต่งตัวแล้วก็ขึ้นมานอนจังหวะที่เธอกำลังจะเคลิ้มเคลิ้มหลับระหว่างที่นอนเล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆจำได้ว่าตอนนั้นมันดึกมาก แล้วกำลังจะเคลิ้มหลับจู่ๆตัวคุณแนนก็มีความรู้สึกบางอย่างเหมือนมีอะไรหนักๆมาทับที่ตัวเธอเหมือนมีใครมากอดเธอจากด้านหลังตอนนั้นคุณแนนเล่าให้เราฟังว่าเธอนอนตะแคงข้างอยู่สักพักเริ่มรู้สึกเหมือนมีขาของผู้ชายคือขาของผู้ชายจริงๆที่รู้สึกอย่างนั้นเพราะว่าตรงบริเวณขามีขนหน้าแข้งหนาๆขานั้นรัดเธอไว้แน่นมากเจ้าของขานั้นเขาขาของเขาถูไปมาตลอดเวลาบนตัวคุณแนนคุณแนนพยายามขยับตัวก็ขยับตัวไม่ได้เพราะเขากอดแน่นมากเธอตกใจและพยายามจะพูดจะเรียกให้แฟนช่วยเพราะระหว่างที่เธอนอนตะแคงหันข้างข้างหน้าเธอเป็นแฟนเธอนอนหลับอยู่พยายามอ้าปากเปล่งเสียงออกมาเรียกแฟนแต่ว่าปากของเธอก็ขยับไม่ได้ทุกอย่างมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นตอนนั้นเธอรู้สึกอึดอัดมากแน่นไปหมดความรู้สึกตอนนั้นคือเขาเอาขามาถูขาคุณแนนตลอดเวลามันนานมากและในความรู้สึกตอนนั้นเขายืนยันกับเราว่าเขายังมีสติทุกอย่างเพราะว่าตัวเขายังไม่ได้หลับแต่ขยับตัวไม่ได้จนกระทั่งคุณแนนพยายามตั้งจิตสวดมนต์แผ่เมตตาจิตนึกถึงพุทธคุณหลับตาแล้วจากนั้นทุกอย่างมันก็เบาลงพอคุณแนนขยับตัวได้ก็รีบปลุกแฟนทันทีแล้วเล่าทุกอย่างให้กับแฟนฟังระหว่างที่เล่าอยู่ก็นึกขึ้นได้ว่าลืมพระที่ใส่ไว้ในคอตลอดเวลาไว้หน้าห้องน้ำตัวเธอรีบวิ่งลงไปเอาพระมาใส่ที่คอไว้เหมือนเดิมด้วยความกลัวคุณแนนเลยขอเปลี่ยนที่กับแฟนในการนอนในคืนนั้นและทั้งคู่ก็หลับไปพอตื่นเช้าขึ้นมาคุณแนนรีบลุกขึ้นไปใส่บาตรและตกเย็นวันนั้นได้เจอกับคนคนหนึ่งที่คุณแนนให้ข้อมูลกับเราว่าบ้านของเขาเคารพนับถือท่านนี้มากท่านมีสัมผัสบางอย่างตัวเธอก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับท่านฟังพอท่านฟังจบก็พูดสวนกลับมาทันทีว่าแล้วมึงไปไหนมาเขาตามมึงมาจากที่นั่นแหละระหว่างนั้นคุณแนนก็นั่งย้อนนึกความคิดกลับไปที่งานของคุณตาในวันที่ตัวเธอและครอบครัวกำลังจะไปเก็บกระดูกของคุณตากลับบ้านพร้อมกับไปลอยอังคารที่วัดแถวๆบ้านนั้นต้องบอกก่อนว่าวัดแถวบ้านเธอไม่มีสัปเหร่อญาติต้องเก็บและทำความสะอาดเตาเอาเองขณะที่กำลังเก็บกระดูกของตาและระหว่างที่ครอบครัวกำลังทำความสะอาดอยู่นั้นจู่ๆก็มีลมพัดมาวูบใหญ่ทำให้ผงฝุ่นฟุ้งไปหมดและนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขาตามคุณแนนมาก็ได้ท่านที่คุณแนนนับถือก็ยังแนะนำอีกว่าพรุ่งนี้ไปวัดทำบุญถวายสังฆทานให้กับเขากรวดน้ำและที่สำคัญมึงต้องไปอาบน้ำมนต์ไม่อย่างนั้นเขาจะตามติดมึงมาอยู่อย่างนี้ตลอดไปหลังจากฟังคำแนะนำเสร็จวันรุ่งขึ้นคุณแนนกับแฟนก็พากันไปที่วัดแล้วทำตามที่ท่านคนนั้นแนะนำครบทุกอย่างหลังจากนั้นคุณแนนก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรตามเขามาแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่คุณแนนบอกกับเราว่าทุกวันนี้พระที่ใส่คล้องคอไว้ไม่กล้าที่จะเอาห่างตัวอีกเลยและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของ The Shock Story ในค่ำคืนนี้ขอบคุณอีเมลจากคุณแนนกับเรื่องตามมาอย่าลืมนะครับใครมีประสบการณ์สยองขวัญใครมีเรื่องเล่าชวนตื่นเต้นชวนขนลุกส่งให้พวกเรานำไปทำเป็น The Shock Story ได้ก็ส่งมาได้ที่ shockfm@hotmail.com สำหรับค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วครับจะเจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ We'll be right back. แล้วตอนนี้มีน้องแนนเหมือนกันว่าฟังครับนะฮะมีน้องแนนเหมือนกันแต่ผมไม่รู้นะฮะว่าเป็นน้องแนนเดียวกันกับที่ส่งเมลมาหรือเปล่านะครับน้องแนนเนี่ยนะฮะมีประสบการณ์นะที่บอกว่าเป็นประสบการณ์ตรงด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลหนึ่งฮะที่โคราชนครราชสีมาเมื่อ3ปีที่ผ่านมาเรื่องที่บอกว่าไม่น่าเล่าเดี๋ยวจะไปคุยเข้ากันนะเอ๊ะเป็นน้องแนนคนเดียวกันหรือเปล่ากับที่ส่งเมลมาเดี๋ยวคงจะได้ทำความรู้จักกันละครับสวัสดีครับน้องแนน สวัสดีค่ะพี่ป๋อง น้องแนนครับคำถามแรกเลยก็คือน้องแนนเดียวกันกับที่ส่งเมลมาหรือเปล่า ไม่ใช่ค่ะ คนละแนนนะคนละแนนกันนะครับอันนี้น้องแนนโทรจากที่ไหนครับ โทรจากโคราชค ่ ะ โคราชนะโคราชสีมานะแล้วก็ประสบการณ์นี้ประสบการณ์ที่น้องแนนเจอด้วยตัวเองด้วยเมื่อ3ปีที่ผ่านมา ใช่ค่ะ อ่ะฮะ คือแนนต้องเกิดนิดนึงว่า ครับ แนนเจอคือมันเป็นเรื่องเล่าจากพี่พยาบาลที่กายภาพคนหนึ่งเล่าให้แนนฟังแล้วระหว่างเล่าแนนก็เจอเหตุการณ์ไปด้วย อ๋อเอาได้ฉันชื่อโรงพยาบาลไม่ต้องพูดถึงเนาะ ค่ะ นะน้องแนนแต่ว่าปัญหาพี่ป๋องตอนนี้คือเสียงน้องแนนน่าจะเบานะพี่ป๋องพยายามจะปรับโวลูมช่วยแล้วกันนะน้องแนนช่วยป๋องเสียงดังด้วยนะครับ ค่ะดังขึ้นไหมคะ ดีมากเลยนะฮะปกติน้องแนนนี่ติดตามฟังหรือช็อกผ่านช่องทางไหนครับ YouTube ค่ะ YouTube เนาะเออแสดงว่าอย่างที่เราเคยคุยกันว่าถ้านับเอาคน10คนมาเรียงกันเนี่ย7คน8คนใน10คนเนี่ยส่วนมากจะฟังทาง YouTube เป็นหลักเนาะเพราะว่าฟังเสียงได้ด้วยแล้วก็เห็นหน้าผู้จัดด้วยนะครับนะฮะแล้วตอนนี้น้องแนนอยู่กับใครครับ น้องแนนอยู่กับลูกชายค ่ ะ อ ยู่กับตัวเล็ก ลูกชายหลับไปยัง ยังค่ะ ยังไม่หลับนะถ้างั้นเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังให้ลูกชายเราฟังให้แฟนรายการฟังหน่อยนะย้อนไปเมื่อ3ปีที่โรงพยาบาลนี้ที่โคราชนะเหตุการณ์ที่น้องเจอมาที่บอกไม่น่าเล่าเลยเนี่ยเหตุการณ์ที่ว่านี้เป็นอย่างไรครับ ค่ะคือเหตุการณ์มันเกิดที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะคะในตัวเมืองโคราชเป็นพันที่แผนกกายภาพบำบัดอะค่ะพอดีแนนไปผ่าตัดหมอนรองกระดูกที่นั ่ นแนนก็เลยต้องพักรักษาตัวหลายวันนะคะที่โรงพยาบาลแล้วทีนี้ขณะที่พี่เขากำลังนวดบำบัดให้แนนอยู่เนี่ยพี่กายภาพอะเขาก็ถามว่าน้องแนนหนูพักห้องไหนแนนก็ตอบไปว่าแนนพักห้องนี้นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแนนไม่ขอเอ่ยชื่อห้องนะคะ ได้ครับ แนนก็บอกว่าแนนพักห้องนี้ค่ะอะไรเงี้ยพี่เขาก็ถอนหายใจเหมือนโล่งอกไปที่ที่น้องไม่ได้พักอีกห้องนึงนะอะไรเงี้ยที่มีอะไรจะเล่าให้ฟังทีนี้พี่เขาก็เล่าให้ฟังว่ามีคนไข้หลายๆคนที่มานวดบำบัดที่มากายภาพบำบัดแล้วบอกกับเขาว่าบำบัดเสร็จละเราจะกลับบ้านแล้วนะเราจะย้ายโรงพยาบาลแล้วนะคืออยู่ได้ไม่เกิน1คืนห้องเนี้ย ครับ แนนก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นคะที่บอกแนนได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะพี่เขาก็เล่าบอกว่าปกติอะห้องพักคนไข้อะค่ะพี่ป๋องมันก็จะมีพยาบาลเรียนเข้ามาทุก2ชั่วโมง3ชั่วโมงเพื่อวัดความดันแล้วก็วัดไข้ถูกมั้ยคะ ถูกต้อง แต่ว่าเขาช่วงดึกๆอ่ะเขาก็จะเว้นช่วงอ่ะห่างหน่ อ ยเพราะว่าจะให้ผู้ป่วยอ่ะพักผ่อน ครับ แต่พอเวลาสักประมาณตีสองตีสามของทุกคืนที่มีผู้ป่วยไปพักห้องนั้นนะคะก็จะมีพยาบาลคนหนึ่งอ่ะเดินเข้ามาในห้องแล้วเหมือนกับว่าทำอะไรสักอย่างให้ผู้ป่วยอ่ะรู้สึกตัวหรือตื่นหรือเหมือนโดนอัมอะไรเนี่ยไม่แน่ใจนะคะคือเดินเข้ามาบางครั้งเขาก็เห็นว่าเดินรอบเตียงเลยค่ะวนไปวนมาวนไปวนมาบางทีก็นั่งอยู่หัวเตียงบางทีก็ยืนตรงเสาน้ำเกลืออย่างเงี้ยค่ะแต่สภาพที่เห็นคือไม่ได้มาแบบดีปกติอะไรเงี้ยค่ะคือบางทีก็มีแต่ตาขาวไม่มีตาดำบางทีก็มีเลือดไหลออกจากตาบางทีก็แบบว่าหน้าซีดขาวบางทีก็มีเลือดเปื้อนที่เสื้อพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะพอคนไข้เขาตั้งสติได้พอเขาตั้งสติได้เพราะเขาหลุดจากตรงนั้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไปกดต่อเรียกพยาบาลมาถามว่ามีใครเข้ามาแกล้งเราไหมหรือว่ามีแม่บ้านมีอะไรใครเข้ามาไหมอะไรเงี้ยพยาบาลจะบอกว่าเวลาเนี้ยคือให้คนไข้พักผ่อนจะมาอีกทีก็คือตีสี่หรือตีห้าอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วพอระหว่างที่พี่กายภาพที่เขานวดบำบัดให้แนนอยู่อ่ะ ครับ กำลังเล่าอะค่ะพี่ป๋องไฟก็ดับพึบไปเลยค่ะในห้องกายภาพ ระหว่างกำลังคุยกันอยู่เนี่ยนะไฟก็ดับปุ๊บเลย ใช่ค่ะ ครับ ไฟก็ดับพอไฟดับไปสัก10วิจริงๆอ่ะในห้องนวดบำบัดของโรงพยาบาลเอกชนทุกที่อ่ะเขาจะมีเครื่องเล่น MP3 ที่จะเปิดเพลงบรรเลงเบาๆให้คนไข้ฟังให้ผ่อนคลายอะไรเง ี้ ยค่ะแต่ที่ผมว่าแปลกมั้ยคะไฟดับแต่เพลงไม่ดับ เฮ้ยไฟดับเพลงมันก็ต้องดับสิ มันไม่ดับค่ะแล้วเครื่องเล่นมันก็มีไฟสว่างอยู่แค่ตรงนั้นจุดเดียวแล้วตอนนั้นก็คือเป็นตอนกลางวันนะคะที่บ่ายแก่ๆน่าจะแบบ3 4โมงเย็นแล้วฟ้ามันก็ครึ้มๆอ่ะเหมือนฝนจะตกพอไฟดับไปสัก10วิมันก็ติดพอไฟติดขึ้นมาแนนก็แบบหางตานางก็เหลือบมองไปทางกระจก กระจกทางด้านคือห้องนวดมันจะหันหน้าออกไปทางหน้าโรงพยาบาลซึ่งไม่มีระเบียงไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วก็มีมุลี่ห้อยบังตาอยู่นิดนึงห่างตาแนนก็เหลือบไปมองแล้วแบบแนนกระโดดกอดพี่กายภาพเลยค่ะแนนเห็นเงาคนเดินผ่านทำไมแนนถึงตกใจรู้ไหม ค ะสอง ครับ ห้องนี้แนนนวดอยู่ชั้น4ค่ะพี ่แล้วเงามันเอ้ย จริงค่ะ เห็นเป็นเงา คือแนนกับ เงาที่เห็นนี่คือ ชัดเลยว่าเป็นคนแต่ว่าไม่เห็นหน้าตาว่าเป็นยังไง บอกได้มั้ยว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย ไม่สามารถบอกได้คือแนนเห็นแค่ว่าเป็นคนเดินผ่านใช่ค่ะ เราก็ตกใจกอดพี่พยาบาลเลย พี่พยาบาลก็เห็น ครับ แล้วทีนี้พอคุยกันไปอะไรอย่างเงี้ยพอตั้งสติได้พี่เขาก็พาแนนอ่ะยกมือไหว้ว่าขอขมาว่าขอโทษนะที่เอาเรื่องของพี่มาเล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้น้องฟังคือแนนอ่ะจะสนิทกับพี่พยาบาลกับพนักงานที่เนี่ยมากเพราะแนนเคยมารักษาโรคไปเล็งที่นั่นค่ะ โอ้โห แล้วก็รักษาลากยาวมาจนแนนผ่าตัดหมอนรองกระดูกพี่เขามีอะไรเขาก็จะเล่าให้แนนฟังแต่ครั้งนี้พีคสุดตรงที่เล่าไปรถไฟมันดับ หลอนอ่ะ ค่ะ ครับ มันหลอนที่สุดตรงที่ไฟดับแล้วเพลงไม่ดับ ใช่ใช่อันนี้คือจังหวะมันกำลังคุยเรื่องแบบนี้ไงกำลังคุยเรื่องน่ากลัวกันอยู่อ่ะอยู่ดีไฟดับ แล้ว พี่ ป๋องเชื่อไหมคะว่าดับแค่ห้องเดียว ห้องอื่นไม่ดับด้วย ไม่ค่ะต้องไปสว่างจ้าเลยคือห้องแนนแหละ คนลุก ดับ ห้อง นวดมันจะมีห้องใหญ่ๆแล้วก็เข้ามามันก็จะมีห้องตอนเล็กๆแล้วก็จะมีผนังเหมือนบานประตูเลื่อนเหมือนของญี่ปุ่นนะคะแล้วมันก็จะมีกระจกมองเห็นกันคือห้องอื่นสว่างมากห้องแนนพึบดับไปเลย เดี๋ยวนะน้องแนนแล้วได้รู้ถึงประวัติไหมครับว่าพยาบาลคนนี้หรือว่าเงาอันเนี้ยนะฮะเขาเป็นใครมาจากไหน คือพอจะทราบค่ะเพราะว่าห้องนั้นน่ะเป็นห้องพยาบาลเก่าคือเดิมถ้าแนนเล่าประวัติโรงพยาบาลเนี้ยคนที่อยู่โคราชจะรู้หมดเลย หรอต้องรู้เลยใช่ไหม ใช่แนนบอกคร่าวๆแล้วแต่นะคะว่าตรงนี้เป็นสถานพยาบาลเก่าแล้วถูกรีโนเวทขึ้นมาเป็นโรงพยาบาลเอกชน ครับ หนูคิดว่าคนที่อยู่ที่นี่คงรู้แน่ๆ งั้นเราไม่ต้องพูดถึงเนาะ ค ่ะนะครับเขาเล่าให้ฟังว่ายังไงบ้าง เขาบอกว่าเหมือนมีพยาบาลเสียชีวิตแล้วห้องเหมือนกับป่วยอะค่ะแล้วเสียชีวิตเหมือนหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันหรือว่าอะไรสักอย่างที่ห้องพยาบาลแล้วตรงนั้นน่ะมันเป็นห้องพยาบาลเก่าเป็นห้องพักพยาบาลเก่า ครับ แล้วเขามารีโนเวทเป็นห้องพักคนไข้แล้วย้ายห้องพยาบาลไปไว้อีกฝั่งนึง แล้วเขาเสียมานานหรือยัง นานมากแล้วค่ะ แล้วก็ยังมี คนทุกวันนี้ก็ยังมีคนเจออยู่นะคะพี ่แสดงว่าหลังจากเขาเสียแล้วเขาไม่ไปไหนเขาก็ยังคงวนเวียนอยู่ณตรงนั้น ปฏิบัติหน้าที่ของเขาปกติอะไรอย่างเงี้ยมั้งคะแต่ว่าภาพที่เขาไม้คือน่าตกใจอะค่ะพี ่ก็เลยยังมีคนพบคนเจอ แนนไม่ได้เห็นเองนะคะ ครับ ทีนั้นเข้าไปแอดมิดแนนก็เลยพยายามเลี่ยงห้องนั้นเลยขอเลยว่าไม่เป็นห้องนั้นแต่ว่าจะเวลาทำบุญก็จะนึกถึงเพราะว่าเราได้เอาเรื่องของเขามาพูดอะไรอย่างเงี้ย นะครับแล้วเงาที่เห็นเนี่ยตีความว่าเป็นเงาของพี่พยาบาลคนนั้นที่เสียไปหรือเปล่า เท่าที่ปฏิปต่อแนนคิดว่าน่าจะใช่นะคะเพราะเราพูดถึงเขาอยู่แล้วอยู่ดีๆมันก็มีเหตุการณ์อะไรที่มันสอดคล้องกันนะคะพี่ ครับผมเข้าใจความรู้สึกเลยนะน้องแนนว่าฟังเวลาที่เรานั่งคุยอยู่แบบนี้นะเรื่องแบบนี้นะเรื่องผีเนี่ยนะเวลาที่เกิดมันมีไฟดับอะไรขึ้นมาเนี่ยบางทีมันไม่รู้จะมันมาจากสาเหตุอะไรก็ไม่รู้แต่พอมันดับขึ้นเนี่ยยังไงก็ แนนขอเล่านิดนึงได้ไหม ได้สิครับ มีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแนนโทรมาเล่าเรื่องครั้งแรกเลยนะคะครั้งแรกของแนนที่โทรเล่าเรื่องที่เดอะโกสต์แลนด์เล่ากับพี่ตั้มแล้วแนนถึงเรื่องเพื่อนแนนที่เสียชีวิตไปแล้วแล้วเล่าไปพอถึงจะถึงเหตุการณ์สุดท้ายที่แนนกำลังจะสรุปว่าเหตุการณ์สุดท้ายมันพีคสุดแล้วมันจบยังไงอะไรเงี้ยค่ะไฟมันดับไปที่แนนที่บ้านแนนแล้วแนนกำลังเล่าอย่างเงี้ยค่ะไฟดับเนี่ยจะเจอเหตุการณ์ไฟดับตอนนี้เล่าเรื่องแบบนี้2ครั้ง3ครั้งแล้ว อย่าบอกระหว่างที่คุยกับพี่เกิดไฟดับนี่ตัวใครตัวมันนะ ไม่เอาค่ะ ตัวใครตัวมันนะ ครั้งนั้นน่ะไฟดับแล้วสายแนนก็ตัดพี่ขวัญก็พยายามติดต่อกลับมาให้แนนต่อสายให้แนนกับพี่ตั้มคุยกันประมาณ 3-4 ครั้งอะค่ะ ครับ แต่พอคุยกันแบบนี้มันก็ไม่ตัดแต่พอแนนจะพูดว่าเรื่องสุดท้ายเรื่องพีคที่สุดที่แนนแบบว่าตกใจมากเลยเนี่ยก่อนที่จะสรุปจะจบมันก็ตัดสายไปอีกตัดไปเอง แสดงว่าน้องแนนนี่ถือว่าเป็นแม่เหล็กเหมือนกันนะในการดึงดูดเอาพลังงานเหล่านี้มาเหมือนกันนะ เกี่ยวไหมคะพี่ป๋องที่ตอนแนนเกิดไม่เหมือนคนอื่นเขาอะ ทำไมอะ คือตอนที่ ที่เนนเกิดคือคุณแม่ท้องได้9เดือนแล้วคุณแม่ไม่เจ็บท้องแล้วคุณแม่น่ะเปรี้ยวมากค่ะคือจะเล่นน้ำสงกรานต ์ ยังไปลำวงอยู่เลยที่ท้อง9เดือนแล้วแล้วทีนี้ตัวแม่เปียกแม่ส่งน้ำพระอยู่คุณแม่ก็ไม่รู้ว่าน้ำเดินแล้วแต่คุณแม่ไม่เจ็บท้องจนกลับมาที่บ้านแล้วคุณแม่เริ่มมีเลือดออกอะไรเงี้ยก็เลยไปที่โรงพยาบาลแนนออกมาแนนไม่หายใจแล้วค่ะ ครับอ๋อเหรอ พอเราไปฟังว่าแนนไม่หายใจแล้วคือหมอก็พยายามเขาบอกว่าสำลักน้ำค้างน้ำค้างท่วมปอดคุณหมอก็พยายามซักท่านพยายามดูดออกมาพยายามปั๊มแล้วก็ไม่ฟื้น โอ้แล้วทำไง ผ่านไปนานเหมือนกันนะคะพี่หลายนาทีจนเขาจะห่อผ้าขาวแล้วทีนี้คุณหมอคนนี้คือมีบุญคุณกับชีวิตแนนมากทำให้แนนมีวันนี ้ครับ เขาเทปากของเขาอะค่ะเหมือนกับผายปอด อ๋อเหรอ ใช่เพราะว่าเขาใช้เครื่องที่ซักท่านเขาใช้แรงเยอะๆไม่ได้เพราะว่าเขาปวดปอดทะลุเพราะว่าแนนเป็นเด็กทารกอะไรเง ี้ ย ก็เด็กทารกเบบี้อ่ะเขาใช้คุณหมอใช้ปากดูด ใช่แล้วแนนก็สำลักน้ำค่ำออกมาแล้วตั้งแต่นั้นมาแนนก็ ครับ เป็นแนนจนถึงทุกวันนี้ค ่ ะ โอ้ยโชคดีคุณหมอเก่งมากเลยอ่ะจริงเพราะถ้าเกิดใช้เครื่องเนี่ยมันอาจจะแรงไปคุณหมอเลยใช้ปากในการผายปอดซึ่งเด็กเบบี้นี่ออกมาคุณผู้ฟังฉันก็คุณหมอเก่งมากนะแล้วก็ทำให้เรารอดจากตรงนั้นมาได้ ค่ะก็จนมาเป็นแนนวันนี้แล้วก็ ค ือแนนก็แบบว่าไม่เคยที่จะใช้ชีวิตราบเรียบแนนจะป่วยกระสอบกระแสมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มาเริ่มเล่นกีฬาแล้วเมื่อ7ปีที่แล้วแนนก็ป่วยเป็นมะเร็งโคมาลูกมีน้องได้แค่คนเดียวก็ต้องตัดลูกทิ้ง ไม่เป็นไร คุณหมอบอกว่า6เดือนแล้วนะ6เดือนนะคะที่แนนจะมีชีวิตอยู่ได้คือแค่6เดือนแต่แนนก็ทะลุมาถึง7ปีจนตอนนี้หายแล้วค่ะ อยู่ไปยาวๆเลยฮะขอให้ไม่เป็นอะไรอีกเลยนะครับน้องเก่งมากนะฮะเอานะถือว่ามันเราต้องผ่านมันไปแล้วเราก็สู้จนวันนี้อ่ะโอเคละนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบนี้ตลอดไปแน่ๆนะ ขอบคุณค่ะ ได้ค่ะขอบคุณค่ะน้องแนนสนุกมากกับเรื่องนี้นะฮะขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะ ดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะ ตอนนี้เรื่องราวของพี่อุเทนอยู่ในสายครับนะฮะพี่อุเทนบอกว่ามีประสบการณ์ตรงฮะเจอมากับตัวที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดนครสวรรค์เมื่อสัก7ปีที่ผ่านมากับเรื่องที่น่าสนใจครับใช้ชื่อว่าถึงเวลากูเอาคืนไม่รู้ว่ากูเอาคืนเรื่องอะไรนะแต่ว่าตอนนี้ตัวพี่อุเทนอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับพี่อุเทน ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ตอนนี้อยู่ที่บ้านพักที่จังหวัดนครสวรรค์ครับผม อําเภออะไรครับ อําเภอพระแสงรีครับผม แล้วไอ้บ้านหลังเนี้ยคือบ้านหลังที่ตอนนี้คุณอุเทนอยู่หรือเปล่า อ๋อไม่ใช่ครับบ้านอยู่ที่อําเภอหนองบัวครับผม คนละหลังอ่ะนะ ครับ คราวนี้ย้อนไปเมื่อ7ปีนะฮะที่บอกว่าถึงเวลากูเอาคืนเรื่องนี้เป็นอย่างไรครับคุณอุเทน คือย้อนไปตอนนั้นก็คือเพื่อนเนี่ยเป็นคนชอบเวลาไปงานศพไปอะไรเป็นคนชอบเล่นชอบเล่นการพนันอ่ะ คือ บ อกครับ คราวนี้ก็เหมือนว่าไปฟังข่าวหรือได้ยินมาแบบว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที ่ เอาน้ำที่ว่าเขาอาบน้ำศพอ่ะพี่บอกแล้วก็เอาน้ำตรงนั้นเนี่ยแล้วก ็ เอาล้างหน้าหรือเอามาป้ายตาอะไรอะไรประมาณเนี้ยเหมือนความเชื่ออะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนว่าจะมีโชคหรือมองเห็นอะไรในการพนันอะไรเงี้ยพี่บอก นี่ผมคือเพิ่งเคยได้ยินนะอ๋อเอาน้ำโทษนะเอาน้ำที่ลดน้ำศพคนตายเนี่ยเอามาล้างหน้าเอามาป้าย ที่อาบน้ำศพเลยพี่บอกที่อาบน้ำศพเลย เอาน้ำนั้นเลยใช่ไหม ใช่ เอามาล้างหน้าเอามาป้ายตา ใช่ครับแล้วก็บ้านหลังที่เขาเสียเนี่ยก็คือบ้านญาติของเพื่อนผมเนี่ย ครับ มันเป็นบ้านคนแถวบ้านผมเนี่ยเขาจะเป็นบ้านไว้ใต้ถุน บ้าน แล้วเป็นบ้านยกพื้นเป็นบ้านไม ้บ้านยกพื้นใช่ครับยกพื้นมีใต้ถุน ใช่ครับแล้วก็ก่อนที่เขาจะอาบน้ำศพอะไรที่บอกก็คือเหมือนว่าทายาทพี่น้องเนี่ยก็คือเหมือนว่าเอาศพเนี่ยอาบน้ำก่อนที่จะมาลดน้ำศพอะไรเนี่ยเขาจะอาบน้ำศพอะไรแต่งตัวก่อน ครับ ทีนี้พอเขาอาบน้ำศพแล้วเพื่อนมันก็ไปเหมือนว่าไปลองน้ำศพอ่ะพี่สองที่เขาอาบน้ำศพอ่ะ ครับ ข้างบนมันก็เหมือนเป็นร่องเป็นอะไรเงี้ยก็เอามาลูบหน้า ครับ แล้วก็ระยะเวลาตั้งแต่ที่เอาศพไว้ที่บ้าน อ ะพี่บอกเหมือนแบบ ผมเนี่ยไปทุกคืนเลยนะมันเหมือนแบบว่ามันเล่นการพนันอะไรไฮโลไพ่อะไรทุกอย่างมันได้ทุกอย่างอะไรดีหมดเลยนะวันสองวัน ครับ พอคืนที่สองคืนที่สอง ครับ บ้านที่เขาศพไปล้างเขาเรียกว่าบ้านมีนอกชานเลยพี่บอกเขาก็ติดไฟติดไฟอะไรรอบบ้านอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าเพื่อนเรียกผมออกไปข้างนอกบอกว่าเหมือนว่าให้เหมือนว่าเอาเงินเนี่ยให้เอาเงินไปโคกัน ครับ เอาเงินไปโคกันเอาไปวางเงินอะไรประมาณเนี้ย ครับ แต่ไปยืนอีตรงร่องเนี่ยที่บอก ม ันเป็นร่องไม้ที่เหมือนที่เขาอาบน้ำศพอะที่บอกไฟมันก็สาดอยู่ล่างนะ ครับ เพื่อนผมกระโดดแบบเหมือนแบบกระโดดจากที่ยืนคุยกันมันก็โอ้โหมันกระโดดห่างเหมือนกันนะผมก็ตกใจมันกระโดดอะไรอะ ครับ ผมก็มองลอดล่องไปที่ป่องมันมีผู้หญิงคนแก่ๆเงยหน้ามองขึ้นมาลอดล่องอะที่ป่อง ครับ เป็นตาแดงแบบตาแดงแป๊ดเลยเหมือนแบบเหมือนโกรธอะไรสักอย่างนะก็เลยไม่ได้คิดอะไร ครับ เพราะว่ามันเป็นบ้านไม้สองชั้นที่ว่าคนที่มางานศพอะไรเขาก็เดินอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยที ่ บอกพอไปเล่นไปอะไรเสร็จก่อนจะก่อนวันเผา ครับ เขาเอาไอ้เนี่ยที่บอกเคยได้ยินไหมว่าเขาเอาไอ้มะเขือผมก็เพิ่งเคยเห็นนะ ครับ เขาบอกว่าเอามะเขือเนี่ยเอาไปไว้ใต้โลงศพแล้วก็เอามะเขือเนี่ยมาผ่า ครับ ตอนเช้าก่อนวันที่จะเผาเนี่ยเขาจะเห็นเป็นเลขในลูกมะเขือเนี่ย เอาหรออ ันนี้ผมก็ไม่รู้นะ อันนี้ผมก็ เป็นความเชื่ออะไร ผมก็ไม่เคยได้ยินนะผมก็ไม่เคยได้ยินนะครับ แต่มันมีเลขจริงๆนะพี่บอก เป็นเลขไทยเลขอาหรับิก เป็นเลขขึ้นเป็นเลขอาหรับิกเรานี่เลย เป็นเลขอาหรับิกเนี่ยนะ ใช่ ครับขึ้นมา แต่ก่อนที่จะเป็นเลขอาหรับิกอ่ะเพื่อนผมที่ว่ามันเอาน้ำศพที่บาลังตานะที่มันเอามะเขือไปไว้ใต้โลงศพประมาณสักตีสาม ครับ เขาก็เล่นไพ่เล่นอะไรกันมันก็ได้ตังค์เยอะเลยนะผมก็บอกว่าเอ้ยไปเคาะโรงแล้วก็เอาเงินที่ได้ไปให้เจ้าภาพเขาทำบุญเนอะอะไรบ้างผมก็บอกกันนะ ครับ มันเหมือนลักษณะว่าจะไปเอามะเขือที่เขาไว้ใต้โรงอะพี ่ จะมาผ่าดูเหมือนว่าจะดูเลข ครับ ผมเนี่ยนั่งห่างมันประมาณจากวงที่ว่าละมันจะมีที่จุดทูบเนาะที่ของผมเห็นคนน่ะยืนแต่ผมไม่รู้ว่าใครนะยืนข้างหลังโรงมันเป็นโรงเย็นเนาะแล้วก็มีขาโรงขึ้นเพื่อนผมเนี่ยกำลังจะเอามือเอื้อมไปเอาไอ้มะเขือที่เขาไว้ใต้โรงนี ่ มันมีมือคนเอื้อมเข้ามาแล้วมันดีตัวถอยออกมา เน าะมันตกใจดีตัวถอยออกมาผมก็เอ๊ะทีแรกผมก็นึกว่าใครจะหยิบมะเขือเอามาผ่านี่ว่าจะดูเลขอะไรเหมือนกันหรือเปล่าก็คิดเหมือนกันเนี่ยแต่พอมันดีตัวออกมาแล้วมันไม่ใช่พี่บอกมันมีผู้หญิงคนแก่ๆนั่งยองๆนั่งยองๆลงมาจากหลังโรงแล้วก็มองมาทางผมกับเพื่อนเราสองคนแล้วก็ชี้หน้าแล้วเสียงมันได้ยินป้องหูเลยนะที่บอกมึงอย่ามาล้อเล่นกับกูคำพูดคำนี้นะมึงอย่ามาล้อเล่นกับกูนั่นเจ็บพื้นวิ่งแบ บ อยู่ในศาลาพี่บอกตัวกระตกตะลึงตกใจหมดเลย ค นหลายคนก็เรียกมาจับดูมองว่าผีหลอกผีหลอกก็ถามว่าไปทำอะไรมามันก็ยังไม่บอกตอนนั้นนะพี่บอกเพราะมันกลางคืนอยู่นะ ครับ พอแจ้งประมาณสักหกโมงเจ็ดโมงก็ไปเอาไอ้มะเขือเนี่ยที่ว่าไว้ใต้โรงเนี่ยเขาบอกว่าใครอุตริเอามะเขือไว้จนเราเข้าก็เอามีดมาผ่าง ครับ มะเขือพี่บอกมันขึ้นเป็นเลขเลยนะพี่บอก ครับ ขึ้นเป็นเลขสามตัวเลย อ๋อขึ้นมาสามตัวเลยเหรอ ใช่ครับเป็นเลขสามตัวเลยพี่บอกเคยเห็นเม็ดมะเขือไหมมะเขือลูกใหญ่ใหญ ่เคยครับ ครับมันจะเป็นเม็ดมะเขือขึ้นมาเป็นริ้ว เหรอ ม้วนมาเป็นเลขสามตัวเลย ตอนนั้นจำได้ไหมครับว่าเป็นเลขอะไร รู้สึกตอนนั้น329หรืออะไรประมาณเนี้ย คือขึ้นมาเป็นตัวเลข329แต่มันคือมันเรียงมาจากไอ้เม็ดของมะเขือเทศถูกไหม ใช่ครับอยู่ก็คือผ่าครึ่งเราเม็ดมันจะขึ้นในลูกมะเขือเลย ครับครับ แล้วคนที่อยู่ในงานเนี่ยก ็ เอาเลขนี้ไปซื้ อ เขาก็ถูกเลยถูกหวย เหรอแปลกอ่ะ แต่หลังจากนั้นเพื่อนเหมือนดีคนตามพี่ป๋อง คือ เวลาเพื่อนเข้าห้องน้ำแล้วผมก็เป็นเหมือนกันนะ ครับ เหมือนแบบเราเหมือนแบบมีคนมาแอบดูอ่ะพี่ป๋อง ครับ ห้องน้ำมันจะมีคล้ายๆช่องลมเป็นช่องอะไรพวกนี้ถ้ามีช่องเนี่ยเราจะระแวงนะพี่ป๋องเหมือนแบบเอ้ยใครไม่แอบดูเราพอหันดูปุ๊บเหมือนสายตามันหลบหายแวบไปหายแวบไปประมาณเนี้ยพี่บอกจนแบบมาเจอเต็มๆเลยก็คือเขาทำบุญเผาศพแล้วอะไรแล้วแบบมานั่งกับเพื่อนแล้วก็อยู่ที่วัดเขาก็เล่นไพ่เล่นอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วมันมีวงเฮโลอ่ะพี่ป๋องแล้วแบบเขาฝาดปุ๊ บ เหมือนว่าฝาดเฮโลแล้วก็คือเมื่อก่อนก็มีเฮโลในงานวัดน้องพี่ป๋องนะพอฝาดปุ๊บเหมือนแบบแทงเฮโลเหมือนเพื่อนว่ามีคนมาจับมือให้แทง ครับ เราก็แทงตามสายตาพวกเงยหน้าขึ้นอีตอนเปิดไฮโลใช่ไห ม เป็นผู้หญิงนั่งยองอยู่ข้างเจ้ามือนะชี้เลยบอกว่ากูไม่ให้บอกกูไม่ให ้ ผมสองคนกระโดดหงายท้องทุนแบบทุกคนในวงก็ตกใจกันหมดจนเขาเรียกว่าเป็นพระคทายกหรืออะไรเนี่ยพี่ป๋อง ครับ เขาเดินมาทักเพื่อนบอกว่าผู้ที่เช้าไปหาหลวงพ่อแล้วก็ขอขึ้นมาเอาอะไรที่เราทำไม่ดีออกจากตัวนะ ครับ เหมือนแบบเขาเกาะตามตัวไปตลอดเลยพี่ผม เขาเกาะตามตัวคือหมายว่าเกาะเราเกาะเพื่อน เกาะเพื่อนนะเพื่อที่เอาไ อ้ครับ น้ำที่อาบน้ำศพอะพี่ผม แล้วเขาเกาะไปอีกนานไหมหลังจากที่เราได้ไปหาพระแล้วเขายังเกาะอยู่ไหม ก็พอไปขอเขามาหลวงพ่อก็ทำพิธีลดน้ำมนต์อะไรพวกเนี้ยเขาก็มาให้เห็นนะ ครับ แล้วก็เหมือนใส่ชุดขาวแบบเหมือนชุดจีพามอย่างเงี้ยพี่ป๋อง ครับ แล้วเหมือนเขาว่าเราไปทำอะไรแล้วอะไรแล้วเขาก็เอาโหสิกรรมให ้ครับฮะนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมด ใช่ครับแต่ในพิธีครับในตรงเนี้ยผมว่าไม่ดีนะพี่ป๋อง ครับหมายถึงพิธีหมายถึงอะไรที่ไม่ดีครับ ที่ว่าเรื่องเล่าประสบการณ์จาก เดิมๆอะไรมาที่เราไม่รู้จริงอะไรพวกนี้อยากบอกว่ า เล่นการพนันเอาน้ำจากอาบน้ำศพแล้วโอ้โหผมว่าไม่ดีแล้วไม่บอก ไม่ดีหรอกฮะเพราะว่าแต่ว่าผมว่าอย่างหนึ่งก็คือผมว่าเราได้ฟังเรื่องที่แปลกออกไปคุณอุเทนคืออย่างน้อยผมนะผมว่าไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะเคยได้ยินผ่านหูบ้างหรือเปล่านะผมเองก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยที่ว่าคนเขาจะเอาน้ำที่อาบศพอ่ะเอามาล้างหน้าเอามาป้ายตาเพื่อที่จะให้เล่นการพนันขึ้นเนาะหรือว่ามีการเอามะเขือเทศมาแล้วก็ไปไว้ตรง ไม่ใช่มะเขือเทศพี่ป๋องมะเขือเรามะเขือลูกใหญ่มะเขือลายแล้วเนี่ย ไม่ใช่มะเขือเทศใช่ไหมคือเป็นมะเขืออะไรมะเขือลูกใหญ่ๆนะ มะเขือลายที่เรากินกับน้ำพริกครับพี่ป๋อง มะเขือเปราะป่ะลูกใหญ ่มะเขือเจ้าพญาพี่ป๋องลูกใหญ่ๆ ลูกมันจะใหญ่หน่อยอ๋อไม่ใช่มะเขือเทศนะ ใช่ครับ เป็นมะเขือ เขาจะใช่เขาจะไปไว้ใต้โลงศพ ครับซึ่งผมก็ไม่เคยได้ยินนะที่ว่าเอามะเขือที่ว่านี่ไปไว้ใต้โลงศพเสร็จแล้วก็มาผ่าแล้วเห็นเป็นตัวเลขก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะครูเทน แต่เขาเอาไว้เนี่ยพออย่างพูดนี้จะเผาเนี่ยเขาจะก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจะเอามะเขือไปไว้ก่อน ครับ แล้วผ่าออกมาเนี่ยเหมือนว่าเขาบอกว่าขอเลขจากผีอะพี่ป๋องที่ผมก็ไม่เข้าใจนะ อ๋อขอเลขจากผีใช่ไหม ใช่ครับ ครับก็แปลกดีอุเทนผมก็เพิ่งได้ยินความเชื่อแบบนี้แต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่าเรื่องที่เราฟังเนี่ยมันมีเรื่องของการพนันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคือการเล่นไฮโลถ้าเป็นทีวีมันต้องขึ้นว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยแบบนี้นะฮะผมขออนุญาตชัดตัวนี้ในการบอกว่าการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ก็ที่บอกแล้วที่ข่าวมาแล้วก็ซื้อเลขแล้วเลขมันออกตามนั้นจริงๆนะพี่บอก อันนี้ก็เป็นความเชื่อไงเพราะผมเองก็ไม่ได้เห็นกับตาไงแต่ว่าตอนที่อุเทนเล่าเนี่ยคนที่เห็นตัวเลขแล้วไปซื้อก็ถูกกันถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับ ครับ แต่มันมีพวกวิญญาณพวกอะไรตามตัวนะพี่ป๋อง ตามตัวเพื่อนเราไงใช่ไหม ใช่ครับ จนไปให้พระท่านทำพิธีปัดเป่าแล้วก็ไม่มี พี่ป๋องพี่ป๋องลองดูได้นะเพราะว่าลองเอามะเขือได้ลองดูงานศพหาทั้งงานก็ได้พี่ป๋องลองดู เดี๋ยวผมจะฝากเป็นการบ้านให้กับน้องขวัญแล้วก็น้องตั้มกันแล้วกันนะ ใช่ครับ ได้เดี๋ยวบอกเขาให้เพราะว่าสายนี้ก็จะเป็นสายที่แบบว่าไปลุยไปลองของไปเดินสายอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวฝากน้องให้กันแล้วกันได้ครับแต่นี่ผมเข้าใจนะครูเทนว่าฟังว่าบ้านผมก็เป็นฮะตอนที่คุณปู่คุณย่าที่ชัยนาทนะครับที่เสียสมัยก่อนผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงเนี่ยครูเทนว่าฟังว่ายังมีการนำเอาศพไว้ในบ้านหรือเปล่าหรือว่าไปวัดเลยแต่ว่าสมัยก่อนผมจำได้ว่าตอนที่ปู่เสียตอนที่ย่าเสียเนี่ยเขาก็เอาศพมาไว้ในบ้านนะแล้วก็นั่งเล่นไพ่นั่งเล่นไฮโลเป็นเพื่อนศพ ใช่ครับ คน ต่างจังหวัดนะแต่ปกติเนี่ยผมเคยเห็นว่าเขาเคาะแค่โลง ครับ เคาะโลงวันนี้มาเล่นไพ่เล่นอะไรขอโชคลาภนะแล้วก็เดี๋ยวให ้ ทางเจ้าภาพ ทำ บุญอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เนี่ยผมก็เพิ่งเคยเห็นที่บ้านเพื่อนที่ว่ามันเอาน้ำที่ว่าอาบศพเนี่ยมาล้างหน้าผมก็เพิ่งเคยเห็น ซึ่งเราก็ไม่กล้านะคือเอาน้ำอาบศพมาอาบมาล้างหน้าไม่ผมก็ไม่เอานะ ที่บอกแล้วมันเล่นแล้วมันเล่นไฮโลเล่นไพ่อะไรมันได้ทุกตลอดเลยนะ ตามความเชื่อไงมือขึ้นด้วยเล่นไพ่ก็ได้เล่นไฮโลก็ได้เล่นเห็นผีด้วยดิ แล้วก็คนที่เล่นด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเวลาคนนั่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยบอกว่าจะมีผู้หญิงมานั่งข้างมันแล้วก็บอกว่าให้มาแทนนี ่ เล่นนี่นะ เดี๋ยวนะคุณเทมถามหน่อยสิตอนที่เพื่อนคุณเห็นเป็นวิญญาณผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวนะในศพในโรงอะนะศพที่อยู่ในโรงอะเป็นผู้หญิงผู้ชาย ผู้หญิงครับ เป็นผู้หญิงถ้าคำถามต่อแสดงว่าศพที่ในโรงเป็นผู้หญิงแล้วที่เพื่อนคุณเห็นเป็นผู้หญิงเนี่ยคิดว่าเป็นคนเดียวกันป่ะ คนเดียวกันครับ ก็คือคนเดียวกันคือคนที่อยู่ในโรงนั่นแหละ ใช่ครับที่เอาน้ำศพล้างหน้าเนี่ย โอ้โหกล้าได้ยังไงอ่ะแต่เขาอาจจะแบบว่าไม่นะคนแบบว่าคนแบบเล่พนันเนี่ยก็อยากจะได้นะทำอะไรก็ยอมอ่ะ ผมได้เปิดที่ป้อมผมไม่เปิดดูดีนะผมก็ไปไล่ดูว่าไอ้หลักการมันสิ่งที่เขาบอกว่า เหมือนว่าเหมือนเปิดตาดูผีอะไรถ้า คงลักษณะนั้น มองเห็นผีอะไรพวกนี้จะมองต้องรีบวิ่งเข้าโบสถ์วิ่งอะไรผมก็ไปเปิดพยายามเปิดดูนะ แต่ก็แปลกดีฮะผมก็ฟังแล้วก็เอ้ยก็แปลกกับวิธีการเนาะเช่นเอาน้ำอาบศพมาล้างหน้ามาป้ายตาเอามะเขือที่ทานกับข้าวอ่ะมะเขืออะไรก็ไม่รู ้ใช่ครับเอาไปไว้ใต้โลงเพื่อจะดูหวย เพื่อจะดูหวยก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยแล้วก็มีข้อความส่งมาเยอะเลยฮะคุณอุเทนส่งมาหลายข้อความเลยเนี่ยบอกว่าจริงครับพี่ป๋องเป็นตัวเลขเลยครับส่งมาจากเบอร์ที่ เราใช่ไหมครับพี่ป๋องจริงมันเป็นเรื่องจริงนะแล้วก็ผมเนี่ยเคยลองงานศพอยู่ครั้งนึงแต่มันเลขมันขึ้นมาตัวเดียว เอาเหรอ ใช่พี่ป๋องมัน เลขขึ้นมาเลขอะไร รู้สึกจะเป็นเลข2มันขึ้นมาเป็นเลข2เลย ได้ฮะคุณอุเทนเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้ไปฝากน้องขวัญกับน้องตั้มกันแล้วกันนะเผื่อเขาลองดูนะนะครับ ใช่ครับผม ได้ครับคุณอุเทนไงขอบคุณมากนะกับเรื่องนี้นะ ครับผม ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณอุเทน ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับเราจะมาติดตามเรื่องสุดท้ายกันในคืนนี้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องนี้สั้นเราอาจจะได้ฟังอีกสักเรื่องหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เรื่องนี้พร้อมอยู่แล้วครับเรื่องราวของคุณเอกฮะคุณเอกบอกว่ามีประสบการณ์ตรงครับเจอกับตัวเองที่หมู่บ้านแถวย่านหนองแขมผ่านมาร่วมๆ30ปีผมชอบชื่อเรื่องนี้นะเรื่องบ้านกินคนทำไมบ้านมันถึงกินคนได้อะนะฮะผมว่าเรื่องนี้น่าติดตามน่าสนใจเป็นอะไรตอนนี้ตัวของคุณเอกอยู่ในสายเรียบร้อยครับสวัสดีครับเอก สวัสดีครับพี่ป๋องครับ ฮะเอกฮะโอ้สัญญาณเป๊ะมากเลยอ่ะสัญญาณดีมากเอกและเอกเสียงเท่ เสียงหล่อมากนะครับเอกฮะตอน เราคุยกัน2ครั้งเลยป๋องทำผมไม่ได้เลย แล้วพี่ป๋องชมแบบนี้ทุกครั้งไหม ไม่แน่ใจพี่ก ็น้องเอกฮะตอนนี้น้องเอกโทรจากที่ไหนครับ ผมโทรแถวบางแคครับพี่ แถวบางแคสัญญาณเป็นไงบ้าง ก็ผมชอบฟังทาง101นะ ชอบฟังทาง FM 101โอเค ใช่พี่ นะฮะเพราะว่า101ยังไงต้องคงไว้นะแต่ว่าแอปพลิเคชัน YouTube ก็เปิดได้พี่แต่ผมงงข้อความไงผมเลยฟัง101 โอเคแสดงว่า101ฟังได้สัญญาณชัดก็โอเคละแต่ว่าถ้าสมมติว่าสัญญาณโซเชียลทาง YouTube ก็ได้นะฟังมีเสียงมีหน้าด้วยนะฮะได้เห็นหน้าตาผู้จัดด้วยนะครับแล้วตอนนี้น้องอยู่กับใครครับเนี่ย หนีลงมาอยู่ข้างล่างแล้วพี่ตอนนี้ทางบ้านอยู่กันแบบไปไหนกันไม่ได้ฮะ ได้ถ้างั้นมาเล่าเรื่องนี้พี่ป๋องฟังแล้วก็แฟนรายการฟังหน่อยเรื่องของบ้านกินคนที่มันย้อนกลับไปเกือบ30ปีถ้าอย่างนั้นดูจากอายุของเอก40แสดงว่าตอนนั้นน้องอายุประมาณสัก9ขวบ10ขวบเองนะ ประมาณอยู่ป.5 หรือป.6 เนี่ยพี่ผมจำไม่ค่อยได ้แต่ณตอนนั้นเนี่ยยังจำเหตุการณ์นี้ได้ ได้มาได้พี่ได้ได้เลยครับ เอาทางนั้นมาเล่าเรื่องนี้พี่ป๋องฟังหน่อยเรื่องบ้านกินคนมีที่มาที่ไปยังไงครับ ครับผมเริ่มเลยนะก็ประมาณปี35เนี่ยน้าชายผมเนี่ยท่านก็ได้แฟนเป็นน้าสะใภ้ผมเนี่ยก็น้าสะใภ้ผมเนี่ยท่านก็มีลูกติดหลายคน ครับ ทีนี้ท่านก็เลยจะหาห้องหาบ้านให้มันใหญ่กว่าเก่าหน่อยนึงท่านก็หาแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมอ่ะไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้เป็นกิจผมจะไปทุกวันศุกร์ที่หยุดเรียนนะครับทีนี้น้าชายผมก็ไปได้บ้านหลังเนี้ยพี ่ ตรงข้ามวัดอุดมรังสีเนี่ย ครับ พูดชื่อได้พี่เพราะว่าบ้านปัจจุบันบ้านหลังนี้ลือละ อ๋อโอเค ครับผมแวะก็ไปดูเมื่อ4ปีที่แล้วผ่านกันน้าชายเลยแวะก็ไปดูลือละฮะครับผมก็มาได้ที่นี ่ครับ ก็ขนของนะครับทยอยเข้าไปผมขออธิบายบ้านอธิบายบ้านก่อนแล้วกัน ครับ ก็คือบ้านหลังเนี้ยพี่เป็นบ้านทรงไทยนะฮะยกพื้นสูง ครับ แต่ว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็น2ชั้นนะพี่ข้างล่างเนี่ยไม่โล่งนะจะกันครึ่งนึงของบ้านแล้วก็ใต้ถุนบ้านเนี่ยจะมีทับคำแต่จะมีไม้กระดานชั้นล่างอะพี่คืออยู่ได้2ชั้นเลยอะพี่กั้นห้องได ้ครับ ครับผมทีนี้ก็ขนของมาข้างบนเนี่ยจะมี2ห้องนอนนะพี ่ แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยจะมีรูปเขาเรียกอะไรอะพี่รูปเจ้าของบ้านเน ี่ ยที่ท่านเสียไปแล้วเยอะมากอยู่ข้างบนเกือบ10ใบอะ โอ้ครับ พร้อมโกดนะพี่โกดใส่กระดูกวางเห็นเลยนะพี ่ หนึ่งรูปหนึ่งโกดหนึ่งรูปหนึ่งโกดเรียงยาวเลยนะพี่ผมก็ไม่เข้าใจนะใจผมเหมือนกันทีนี้ก็ย้ายเข้าไปเรื่องนี้ทยอยเจอกันนะพี ่ ย้ายเข้าไปวันแรกพี่ชายผมสองคนเนี่ยเขาเจอก่อนก็คือเขาขนของเข้าไปเสร็จใช่ไหมเมื่อก่อนจะเป็นสเตอริโออ่ะพี ่ ที ่ ว่าเป็นช่องเสียบใหญ่ๆลำโพงใหญ่ๆอย่างเงี้ย ครับ เขาก็เข้าไปเสร็จปุ๊บก็ขนของเข้าไปเสร็จเขาก็เปิด สเตอริโอแต่เขาก็จะเปิดเพลงเต้นกันนะพี่คือเขาจะเป็นแบบประมาณว่าทยอยจัดของแล้วก็รอของจากรถไปลงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เปิดเพลงตอนนั้นรู้สึกจะเป็นเพลงแร็ปแขกอะพี่กำลังดังเขาก็ยืนเต้นกันสองคนนะเปิดสนั่นบ้านเลยแหละพี่สเตอริโอชุดใหญ่อะเสร็จก็ไม่รู้ยังไงพี่โกรธที่ใส่กระดูกอะมันจะมีฝาปิดแหลมๆที่ป๋องเคยเห็นไหมใส่กระดูกอะใช่ครับพี่ชายคนโตอะยืนเต้นอยู่ลูกพี่ลูกน้องกันนะพี ่ เขายืนเต้นอยู ่ พี่ป๋องไอ้ที่มันครอบกดแหลมๆแบบพี ่ มันปิวมาจากที่หิ้งที่เก็บกระดูกที่เก็บรูปอะปิวเหมือนคนจับเฟี้ยงมาพี่ใส่หัวพี่ชายผมนะหัวแตกนะเลยพี ่เฮ้ยจริงอะ จริงครับจริงๆเพราะว่าเขาอยู่กันสองคนพี่ชายสองคนอยู่ใช่พี่กองบิ๊กไปพี่ป๋องนึกออกใช่ไหมว่าโกดเนี่ยจะมีที่ปิด ใช่จะมีที่ปิดที่เป็น ใช่แหลมขึ้นมา ครับ เหมือนคนอ่ะพี่โมโหว่าหยิบแบบกำทีมแหลมมาพี่เฟี้ยงด้วยความแรงอ่ะพี่โดนหัวครับกลางวันแสกแสกที่บ่ายสองบ่ายสามเนี่ย แตก เลยพี่หัวแตกตรงนั้นเลยทุกอย่างก็เลยหยุดเงียบหมดใช่เขาก็ประมาณว่าเล่าให้น้าชายให้คุณแม่เขาฟังก็ทางน้าชายท่านก็เหมือนแบบไม่ค่อยเชื่อแบบประมาณแบบมันไปเล่นกันยังไงแบบอะไรที่ครอบโกรธตกลงมาโดนหัวแตกมั้งอะไรอย่างเงี้ยคือน้าชายผมคิดอย่างนั้นมากกว่าเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปนะพี่คือมันเจอทีละปอกทีละปอก อ่า แล้วนี้ย้อนมาพี่สาวผม ครับ พี่สาวผมตอนนั้นท่านก็เรียนอยู่โรงเรียนนึงแถวท่าพระนี่แหละท่านก็จะตื่นเช้าหน่อยเพราะมันก็ถือว่าไกลตอนนั้นน่ะท่านก็ตื่นมาประมาณตีห้าครึ่งจะลงไปอาบน้ำเพราะน้ำอยู่นอกบ้านพี่ป๋องผมเ ริ ่มบอกด้วยว่าบ้านหลังนี้อยู่ตรงทางสามแพร่งพอดีเป๊ะเลยสมมติว่าทางเป็นตัวทีนะพี่ป๋องบ้านหลังนี้อยู่ตรงตัวทีและจะไม่มีรั้วรอบไม่มีอะไรกันเลยโล่ง ๆครับ ครับทีนี้พี่สาวผมก็จะลุกไปอาบน้ำท่านก็หยิบผ้าเช็ดตัวผ้าหลายเสร็จท่านก็ยืนขึ้นปุ๊บจังหวะว่าท่านยืนเนี่ยท่านหน้าท่านอยู่ตรงหน้าต่างพอดีก็เลยหันไปตรงห้องน้ำก็เห็นผู้หญิงคนนึงเดินเข้าห้องน้ำไปใส่เสื้อสีขาวผมยาว ๆครับ พี่ผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะทำไมวันนี้แม่ตื่นเช้าจังหมายถึงน้าสะใภ้ผมนะเพราะว่าพี่ผมคนนี้เป็นลูกติดมา ครับ เขาก็รออยู่ตั้งนานยันจะหกโมงก็เลยแบบลงไปดูที่ทำไมแบบเขาต้องไปโรงเรียนนะทำไมออกช้าจังพี่สาวท่านก็ลงมาลงมาเสร็จปุ๊บก็ไปเปิดประตูห้องน้ำดูก็ไม่มีใครพี่ป๋องปรากฏว่าใครก็ไม่รู้มาเข้าห้องน้ำนะก็ผ่านไปทีนี้ก็อยู่ไปอยู่มาพี่ก็ปกติเริ่มไหลประมาณ2เดือนเริ่มจะมีเหตุการณ์แปลกๆคือพี่ชายนะเป็นนายผมมีลูกติด5คนนะพี ่ ก็จะมีคนที่ยืนเต้นเล็บแขกวันนั้นน่ะแล้วแขกบนบ้าน2คนท่านก็กันห้องนอนอยู่เอาตู้เสื้อผ้ากันอย่างเงี้ยพี่ตามมีตามเกิดอ่ะก็ปกติก็นอนอยู ่ครับ แล้วอยู่ๆก็หายใจไม่ออกกลางดึกหายใจไม่ออกก็เรียกนะเรียกแม่เขาก็ตกใจกันเขาก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลพี่ป๋องไม่ถึงเช้าพี่ป๋องพี่ผมวันนี้ก็เสีย เฮ้ยเสียเพราะอะไร ก็คือตอนอยู่ที่บ้านนะครับว่าหายใจไม่ออกคือเหตุการณ์นี้ผมยังไม่ได้อยู ่ ผมวันนี้ผมรับเรื่องมาเล่าให้ฟังตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ ์ ก็คือพี่ชายผมคนนี้หายใจไม่ออกหายใจไม่ออกอยู่ก็นอนหายใจไม่ออกขึ้นมาก็เรียกแม่เรียกอะไรได้ก็ตามแท็กซี่เข้ามาพาไปส่งโรงพยาบาลปุ๊บก็ไปถึงโรงพยาบาลก็สรุปว่าเสียแต่ผมด้วยความที่ผมเป็นเด็กตอนนั้นผมยังไม่สามารถรู้ได้ว่าพี่ผมคนนี้เป็นอะไรเสียแต่เสียแน่นอนที่บอกน้องผมไปงานศพอยู่ครับ คร ับ ถัดจากพี่ชายคนนี้ผมมาประมาณเดือนนึงเดือนนึงทีนี้มาเป็นพี่สาว ครับ พี่สาวนอนอยู่บนบ้านคือบ้านหลังนี้บอกพี่ป๋องก่อนว่าทั้งลูกทั้งหลานเนี่ย อยู่กันหลายคนมากเลยพี่ป๋องคือตอนนั้นแบบอยู่กันเป็นสิบกว่าด้วย ครับ ข้างบนที่ผมจะเล่าให้ป๋องฟังนี่คือว่าจะเป็นห้องโล่งๆกว้างๆจะนอนเรียงกันยาวๆเลยกลางมุ้งต่อๆกันสี่มุ้งมุ้งละสองคนครับทีนี้พี่สาวผมเนี่ยท่านก็นอนอยู่เหมือนกันพี่ป๋องแต่อันนี้กลางวันเลยนะหายใจไม่ออกเหมือนกันหายใจไม่ออกเสร็จก็เอาไปโรงพยาบาลเอาไปโรงพยาบาลเสร็จก็หัวใจก็แบบเหมือนต่ำลงสรุปก็เสียอีกแต่อันนี้หมอสรุปว่าเป็นวัณโรคอันนี้คนนี้ผมรู้ ครับ คนนี้หมอแจ้งว่าเป็นวัณโรคก็คือไปแล้วสองศพทีนี้จะเหลือยายผมอ่ะ อีก2คน ครับ ครับยายผมอีกคนนึงเนี่ยผมชอบไปนอนด้วยเวลาผมอันนี้จะเริ่มมาที่ผมจะเริ่มเจอแล้วผมเริ่มจะมาแล้วทีนี้พอมันสุกปุ๊บเนี่ยผมก็จะนั่งรถมาหายายหาพวกพี่ๆนี่แหละผมติดพี่ๆเขาช่วงนั้น คร ับ ผมก็นั่งรถมาหายายผมก็นอนอยู่กับยายอย่างเงี้ยผมนอนกับยายคืนวันศุกร์คืนวันเสาร์คืนวันอาทิตย์ผมกลับไปพี่ป๋ อง คืนวันจันทร์ทางบ้านโทรมาว่ายายตายยายยายผมอะตาย ตายที ่แต่ว่ายายตายที่บ้านหลังนี้แหละพี่ บ้านเลยครับ ข้างบนตายหนึ่งข้างล่างตายหนึ่งเลยนะพี ่ แต่ห้องยายผมมากันห้องอยู่ข้างล่างเหมือนกันข้างห้องกับพี่ชายคนแรกที่ตายเลยเขาจะกันห้องอยู่ครับผมซึ่งตอนยายที่ยายผมตายเนี่ยผมเป็นคนเอารถที่วัดเนี่ยไปรับยายเองเลยครับผมก็นั่งไปถึงก็ขับเปลือไปเอาพระไปเสร็จอะไรอย่างเงี้ยพี ่ ก็ทำบุญอะไรกันเสร็จไปอย่างเงี้ยก็คือก็สามศพแล้ว คร ับ ก็ผ่านไปแล้วก็จะมีคุณยายอีกท่านนึงอันนี้จะเป็นจะเป็นคุณแม่ทางฝั่งน้าสะใภ ้ครับ ครับท่านก็จะมาอยู่ด้วยกันอีกคนนึงทีนี้พอมาฝั่งคุณยายฝั่งเนี้ยท่านเสียเนี่ยคือเหตุการณ์เกิดที่ว่ายายคุณยายท่านเนี้ยท่านจะทำงานที่ป๋องแต่ว่าท่านจะแบบยังไงเดียท่านจะต้องตื่นเช้าซักเสื้อผ้าแต่เช้าอย่างเงี้ยตอนไปพบศพท่านเนี่ยท่านนั่งทำนึกถึงคนซักผ้าที่ป๋องมีกะละมังอยู่ข้างหน้าแล้วก็นั่งตรงโต๊ะเนี่ยหน้ายายท่านเนี้ยนะจุ่มไปในกะละมังซักผ้าพี่ป๋องถ้าคนที่เป็นลมตายนะพี่ป๋องมือจะไม่เกาะขอบกะละมังทั้งสองข้าง ครับ ในลักษณะเนี่ยคือเหมือนกรณีที่ว่าเหมือนท่านโดนใครบางคนน่ะ กด จับหัวกดใช่เพราะว่ามือต้องเกาะกะละมังต้องเกาะเหมือนจะต้องกดขึ้นไปยกหัวขึ้น ครับ แต่ท่านสู้แรงไม่ไหวพี่เจอสภาพนั้นเลยคือท่านยายเนี่ยหัวจุ่มน้ำแต่มือสองข้างเกาะคารามังเกงเลยแต่ตาย ครับ ครับทีนี้งานศพยายท่านเนี้ยผมก็เลยปงกระสาวอาทิตย์พอดีผมก็เลยไปค้างที่นั่นด้วยทีนี้ข้างล่างพี่ป๋องไม่มีใครอยู่แล้วพอทั้งบ้านเริ่มกลัวกันแล้วด้วย ครับ ก็เตรียมขวดอะไรขึ้นในปัสสาวะกันเรียบร้อยเพราะว่ากะจะไม่ลงกันแน่เพราะมีแต่เด็กๆกันมีผู้ใหญ่กันไม่กี่คน ครับ ทีนี้ข้างล่างก็ไม่มีใครพี่ปิดไฟมืดหมดผมไปนอนอยู่นั่นคืนนั้นพอดีก็ทุกอย่างก็ผ่านเป็นปกติผมก็ทางฝั่งพี่สาวก็กางมุ้งทางน้าก็กางมุ้งเสร็จก็เหลือมุ้งผมกับพี่ชายอีกคนหนึ่งก็เหลือพี่ชายอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ตายก็ต่อเกมแฟมิลี่พี ่ ต่อเล่นกันนอนไม่หลับก็ตอนนั้นแฟมิลี่ก็จำได้ว่าเล่นเกมฟุตบอล ครับ ก็ต่อเล่นกันทีนี้พี่ป๋องธรรมชาติคนเล่นเกมฟุตบอลเนี่ยมันก็ต้องมีเสียงดังนิดนึงมาลืมตัวเวลาเล่นๆกันอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีใส่อารมณ์บ้างอ่ะผมก็เล่นกับพี่ไปพี่ชายผมก็ชอบพลายผมก็โมโหผมก็โวยวายเสร็จพี่ป๋องเชื่อป่ะใต้ถุนบ้านไม่มีใครนะผมนั่งกับพี่ชายอยู่สองคนตรงหน้าทีวีมีคนทุบจากใต้ถุนบ้านที่มาตรงที่ผมนั่งเล่นเกมอยู่อ่ะเครื่องเกมสะเทือนเลยท ุ บขึ้นมาดังตึ้ง ครับ ใช่พี่แล้วซึ่งตอนนั้นผมรู้กันหมดแล้วว่าใต้ถุนบ้านนั้นไม่มีใครแล้วอ่ะผมก็มองหน้าพี่ชายเสร็จพี่ชายก็หันมามองผมเบาๆแล้วทำมือแบบจู๊ๆแบบอย่างเงี้ยเสร็จแต่ยังไม่เลิกนะพี ่ ยังเล่นต่อก็ยังเล่นต่อทีนี้ก็เล่นไปผมก็กึ่งเสียงดังอีกทีนี้พี่ทุบแรงกว่าเก่าอีกทุบปังปังปังขึ้นมาแต่แสงเลยพี่ไม่มีใครได้ยินมีผมสองคนได้ยินทุบปังปังปังเสร็จพี่ชายผมแล้วค่อยเอื้อมมือเบาๆอ่ะพี่ไปปิดทีวีแป๊บปิดเกม คร ับค่อยๆแขวนหัวมุ้งเสร็จก็เลยกางมุ้งนอนมุ้งมุ้งละสองคนพี ่ เสร็จก็พอกางมุ้งปุ๊บเข้ามุ้งเสร็จพี่ชายผมก็เอาสาวเบาอ่ะพี่มาฟังเสียบคนละหูก็ไม่ถึง5นาทีมั้งพี่ชายผมก็หลับเร็วๆผมก็นอนไม่หลับอ่ะพี่ผมรู้สึกผมมันคืออะไรที่มันทุกว่าอะไรคือที่เราเป็นเด็กแล้วก็สงสัยด้วยทีนี้พี่ชายผมหลับแล้วผมก็เลยดึงซาบาวออกผมก็ปิดผมไม่อยากฟังทีนี้พอทุกคนหลับหมดผมอยู่คนเดียวมันก็เงียบผมก็เริ่มได้ยินไม้ข้างล่างชั้นหนึ่งใต้ถุนบ้านนะพี ่ มันเป็นไม้ผมเริ่มได้ยินสิ่งบางอย่างมันเริ่มเดินแล้วมันเหยียบออดแอดออดแอดอยู่อย่างเงี้ยผมก็ฟังที่เสียงใครเดินวะไอ้ใจหนึ่งเราก็กลัวนะใจหนึ่งเราก็กลัวจะเป็นขโมยใช่เราคิดขโมยเพราะว่าบ้านมันไม่มีรั้วรอบเลยพี่ป๋องมันโล่งอ่ะใช่ผมก็เอ๊ะหรือจะเป็นขโมยวะผมก็เลยเอาว่าเอาหัวออกมานอกมุ้งพี่ป๋องบ้านทรงไทยมันก็เป็นร่องใช่ไหม ครับ เป็นร่องปุ๊บผมก็ผ กลัวผมใจผมก็กลัวเป็นขโมยไงผมก็เลยหารูหาร่องรูอ่ะผมก็เจอแล้วผมพยายามหาตรงเสียงด้วยนะมันดังตรงไหนผมก็เจอเสียงต้นแก่ปุ๊บผมก็เลยคานไปนะพี ่ คานนะคานคานไปเอาตาไปแนบรู ครับ ผมกำลังจะโฟกัสหาสิ่งข้างล่างอ่ะพี ่ ผมก็เจอลูกตาคนมันส่งขึ้นมาตรงกับผมจ้องพอดีเลย เห็นไม่รู้ว่าตา ใช่พี่มีแหงหน้าขึ้นมามองเหมือนมันรู้ว่าผมจ้องมันอ่ะแหงหน้าขึ้นมา ค ือตาปะทะตาเลยพี่มีแค่ไม้ขึ้นแล้วมันจะแหงได้ไงพี่ได้ถุนบ้านมันสูงนะ ครับตอนนั้นตกใจไหม โอ้โหพี่ตกใจสุดๆผมถอยหลังเข้ามุ้งเลยนะผมถอยหลังเข้ามุ้งมานอนแบบเฮ้ยหัวใจเต้นตึกคืออะไรวะผีหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็เด็กด้วยเสร็จผมก็กลัวพี่ผมก็นอนก็คือพยายามจะคุมโปงอ่ะทีเนี้ยพี่เสียงที่เหยียบไม้เนี่ยมันเบนเข็มขึ้นมาข้างบนแล้วผมได้เสียงมันออดแอดมาเดินวนอยู่ข้างล่างครับหนึ่งกระไดไม้มันจะเป็นไม้เหมือนพี่กระไดขึ้นด้านชั้นสองเน ี่ย มันเดินใจเย็นมากเลยพี่ป๋องมันเดินเสียงดังแตะแตะแตะขึ้นมาช้าผมก็ด้วยความที่มันเงียบผมรู้เลยว่ามันมาถึงตรงไหนจนสุดท้ายมาหยุดหน้าประตูทางที่จะเข้าห้องนอนที่ผมนอนโล่งเนี่ยก็มีแค่ประตูปิดไว้กับกรล็อกไว้แค่สลักเพราะมันเป็นประตูมัน ขออภัยค่ะขณะนี้เลขหมายของคุณได้ถูกระงับการให้บริการกรุณาติดต่อคัสเตอร์แคร์ค่ะ เดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวพยายามจะเช็คใหม่นะตกลงทางฝั่งเราหรือทางฝั่งนู้นฝั่งเราใช่ไหมเอาเดี๋ยวไงติดต่อไปใหม่นะเดี๋ยวยังไงผมขออภัยคุณเอกก่อนนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะฮะเรื่องบ้านกินคนกำลังสนุกเลยฮะปรากฏว่าสัญญาณน่าจะเป็นการตัดสัญญาณสักอย่างนึงเนาะเดี๋ยวลองดูใหม่กันแล้วกันด้านนอกนะฮะไม่เป็นไรนะยังมีเวลากันอยู่ครับระหว่างที่รอสายคุณเอกนะผมขออนุญาตไปดูข้อความกันแล้วกันทางฝั่งสตรีมมิ่งก่อนนะฮะส่งมาจากคุณเอธีระทำงานดึกๆติดตามฟังทุกครั้งครับนะคุณเบลเฉลียงเปลี่ยนเป็น Family Shock ครับนะคุณนันทสอนบอกว่าร่วมตั้งชื่อรายการครับชื่อรายการว่า After Shock นะคุณอูมฮะชื่อรายการชั่วโมงนี้มีช็อกนะคุณกิตานนท์ฮะผมว่าเปลี่ยนเป็นช็อกพาสผ่านมาช็อกก็ดีนะครับแล้วก็คุณทิติพลฮะมีทั้งพลังช็อกดับเบิลช็อกช็อกสยองเลียวช็อกนะครับแล้วก็ทางฝั่ง SMS ฮะทาง4689101นะฮะมีเข้ามาจากคุณก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำใสใส่อะไรถึงอร่อยบอกว่าบริเวณนี้มีผีเดอะหรือดีฮะดีแอเรียช็อกฮะนะครับแล้วก็ส่งมาจากดาโดฮะโดราก้อนบอลนะมันเหมือนการผสมกันระหว่างโดไรมอนกับดราก้อนบอลนะฮะชื่อตำนานสยิมกึ๋ยเลยครับนะแล้วก็จอเจี๊ยบคนกลางคืนครับส่งมาบอกว่าเรื่องเปลี่ยนชื่อรายการขอเสนอเป็น Little Shock ครับนะฮะแล้วก็นกอีมูเอาเป็นชื่อทีมพี่ขวัญเลยฮะชื่อว่า The Shock Venture นะครับ Ego ก็บอกว่าช็อกสุดสัปดาห์คล้ายๆแผลเลยเนาะช็อกสุดสัปดาห์ครับพี่ป๋องครับนะแล้วก็มีพี่เอสท่านาฮะเปลี่ยนชื่อเป็น Shock in Shock นะครับแล้วก็ส่งมาจากซาดาโกะฮะชื่อ Double Shock แบบช็อก2เท่ากับพี่ป๋องอีกชื่อนึงก็คือ Dark Shock แบบช็อกมากๆอะไรแบบนี้ล่ะค่ะนะแล้วก็ที่ลงท้ายด้วย142ฮะตั้งชื่อว่า Holiday Shock ครับผมแล้วก็ตอนนี้ผมติดต่อนะฮะติดต่อได้เรียบร้อยนะมาสรุปกันกับเรื่องนี้สายของพี่เอกของเรานั่นเองครับเอกฮะ ครับผม โอเคเมื่อกี้ขออภัยด้วยสัญญาณมันตัดจากทางนี้เองครับ ครับ นะฮะอ่ะเรามาต่อกันเมื่อกี้เราค้างอยู่ตรงไหนเนี่ย ก็ผมได้ยินเสียงคนเดินขึ้นมาแล้วจนถึงประตูข้างหน้าแล้วครับก่อนที่จะเข้ามาหาพวกผมอ่ะ ครับ เสียงมันก็หายไปพักนึงพี ่ หายไปหน้าประตู ครับ ผมก็ว่าผมก็นอนหลับตานะพี่ผมก็ว่าเออโล่งยังไงก่อนจะถึงเราเนี่ยเพราะเรานอนมุ้งสุดท้ายพี่ป๋องมันค้างอยู่ 3-4 มุ้งอ่ะกว่าจะผ่านมาถึงเราเนี่ยมันน่าจะผ่านพี่ผ่านหน้าเรามาก่อนเราที่เป็นเด็กก็ทีนี้เสียงมันก็หายไปพักหนึ่งพี่ผมก็มาเริ่มรู้สึกตัวอีกทีคือได้ยินเสียงมันเดินอยู่ในบ้านและในห้องแล้วเพราะในห้องมีเสื่อน้ำมัน ม ันก็เดินเหยียบเสื่อน้ำมันนะที่ที่เสียงขาคนเนื้อเนี่ยเหยียบเสื่อน้ำมันมันก็ดังแป๊ะแป๊ะไปเรื่อยๆผมก็นอนฟังนะพี ่ ผ่านมุ้งแรกผ่านมุ้งสองฟังจนมาเดินมาอยู่ที่มุ้งผมอะพี่ ครับเอาแล้ว ผมก็คิดในใจทำไงดีวะเนี่ยมันเป็นใครวะมันเข้ามาได้ยังไงเนี่ยผมก็คิดผมก็พยายามเอามือพี่สกิดพี่ชายผมนอนด้วยกันอะ คร ับ มันก็ไม่ตื่นเสร็จปุ๊บผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะเอาไงก็ลองลืมตาดูมันก็แล้วกันวะว่ามันเป็นอะไรกันแน่อะไรเงี้ยผมก็ลืมตามองไปข้างมุ้งพี่ข้างหน้าผมอะผ ผมก็ไม่เห็นใครนะผมก็มองกวาดสายตามองซ้ายมองขวา ครับ ก็ไม่เห็นใครจังหวะนั้นพอดีผมกำลังจะกิ้งตาขึ้นไปหลังคามุ้งอะพี ่ ผมเห็นผู้หญิงคนนึงอะพี่มันนั่งยองๆอยู่บนหลังมุ้งอะนั่งยองๆนะพี ่ครับ บนหลังคามุ้งใช่นั่งยองแล้วก็พยายามเอาหน้าเนี่ยส่องลงมาในมุ้งเห็นชัดๆนะพี่ว่าหน้าก้มมาโดนมุ้งนะพี่แต่ผมไม่เห็นหน้านะเห็นแต่ขาว ๆ เห็นขาวๆแบบอะไรอย่างเงี้ยขาวๆแบบแล้วผมก็รู้สึกเหมือนว่าผมเหมือนโดนผีอำมาพี่เหมือนแข็งอะ ครับ ได้แต่มองมันก็นั่งเอียงคอไปเอียงคอมาเหมือนประมาณแบบเหมือนมันก็สงสัยอยู่ว่าใครใช่พี่หลังคามุ้งนะพี ่ครับ มันก็นั่งยองๆนั่งมองผมผมยิ้มในใจตายแน่ๆเลยเนี่ยทำยังไงผีท่องแล้วโมก็แล้วอะไรก็แล้วที่มันตามมาก็ยังอยู่ทำยังไงก็ไม่หายทำยังไงดีคิดในใจทำยังไงดีวะเนี่ยสุดท้ายอ่ะพี่ชายผมแบบมันนอนตะแคงมามันพลิกตัวหัวเข่ามันนะพี ่ กระแทกเอวพอมากระแทกเอวผมลุกเหมือนผมหลุดจากผวังอ่ะก็ติดตัวขึ้นมานั่งผมไม่มองเลยพี่ว่าบนมุ้งผมยังมีอะไรอยู่ไหมผมไม่มองนะผมลุกขึ้นออกจากมุ้งผมเปิดไฟผมร้องไวๆด้านบ้านเลยพอร้องไวๆเสร็จปุ๊บก็น้าชายตื่นทุกคนตื่นหมดเลยเป็ดตื่นหมดเลยปุ๊บก็เล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยผีมันขึ้นมาจากข้างล่างเนี่ยข้างล่างมันมีผีผมบอกเลยข้างล่างมันมีผีเนี่ยนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บพี่ชายผมอีกคนนึงก็เลยไม่พูดอะไรตอนนั้นก็เลยมาพูดตอนเช้าว่ามันมีจริงๆแหละเมื่อคืนมันมีคนทุบขึ้นมานู่นนี่นั่นเสร็จผมจะรวบเลยแล้วกันนะพี่ป๋องนะก็คือว่าเสร็จแล้วเนี่ยภายในไม่ถึงปีเนี่ยพี่บ้านผมเนี่ยตาย4 คน ในบ้านหลังนี ้ฮะครับน้าชายผมท่านก็เลยให้ไปนั่งทางในดูพวกหมอเนี่ยมาดู ครับ ทีนี้ไปให้หมอดูปุ๊บเนี่ยหมอยังไม่เคยมาบ้านนะพี ่ หมอบอกกับน้าชายผมว่ามันน่ะมีผีอยู่กลางบ้านหมอบอกว่าให้ไปดูต้นเสาต้นนึงอยู่กลางบ้าน ครับ ไปดูเถอะผีมันอยู่ในนั้นไปหามาผีมันอยู่ในนั้น ตรงเสากลางบ้าน ใช่จริงๆอะผมให้ชื่อเรียกว่ามันอยู่กลางบ้านที่ผมพิมพ์บอกพี่ป๋องนั่นแหละ ครับ เพราะว่าตามประเด็นที่หมอบอกคือหมอบอกผีมันอยู่กลางบ้านใช่ก็เลยกลับมาหาต้นเสานะชายผมหาที่แรกหายังไงก็หาไม่เจอพี่ป๋องหาให้ถึงก็ลงไปน้ำคำเลยนะพี่ลงไปหาใต้ถุนบ้านก็หานะ ครับ หาไม่เจอหาจนถอดใจแล้วก็เลยไปเจอเสาอยู่มุมนึงพี่ป๋องมันเหมือนคล้ายคนเอาปูนฉาบอะเสาไม้นะพี่เหมือนคนละปูนไปปิดรูอ่ะ ครับ ก็เลยเอามือไปเคาะๆดูมันเสียงมันไม่แน่นเสียงเหมือนมันไปปิดรูอะไรอยู ่ครับ ใช่ก็เลยเอาค้อนกระท้อออกมานะก็ปรากฏว่าเป็นห่อผ้าที่ห่อกระดูกไว ้เฮ้ย ครับแล้วหมอบอกว่าให้เอาห่อผ้าเนี่ยไปให้เขาแล้วหมอเขาก็เลยบอกว่าห่อผ้าเนี้ยมันเป็นของคนมอญเจ้าของบ้านเก่าหลังเนี้ยเขาเลี้ยงผีมอญไว้เฝ้าบ้าน เหรอเอาผีมอญเหรอ ใช่พี่ผีมอนเขาบอกเลยผีมอนที่ผมเห็นพี่สังเกตไหมทุกคนเห็นสีขาวหมดเลยใช่แต่ผมไม่แน่ใจว่าทำไมต้องมาทำร้ายคนในบ้านผมตายทั้งกี่คนเนี่ยใช่แล้วผมก็เชื่อว่าวันแรกที่เข้ามาที่ว่าพี่ชายผมโดนที่ปิดกดเตี้ยงหัวเนี่ยผมก็ดีไม่ดีนี่แหละท่านนี้แหละเป็นคนเตี้ยง ครับ พี่ก็คือประมาณว่าเขาบอกปุ๊บก็เลยเอาผ้าเนี่ยไปให้ทางในเสร็จปุ๊บท่านก็ไปเผาทำอะไรปุ๊บนะชายผมก็เลยย้ายออกย้ายออกปุ๊บก็คือปัจจุบันเนี่ยผ่านมาตั้งแต่ปี35 ครับ เมื่อไม่กี่ปีนี้ผมเคยไปนครปฐมกับนะชายแล้วผมกลับมาผ่านวัดอุดมรังสีเนี่ยว่าซอยนี้อยู่เทคโนโลยีบ้านครูพี่ซอย101เนี่ยเคยขับรถเข้าไปดูกับนะชายที่ปกติบ้านหลังนี้รื้อแล้วครับกลายเป็นทุ่งนาไม่มีอะไรเหลือเลยพี่เป็นป่าโล่ง อ๋อเหรอเป็นทุ่งนาไปหมดแล้วเป็นป่าโล่ง ใช่ครับตอนนี้ถ้าจะเป็นทางสามแพร่งจริงนะพี่ป๋องเป็นทางสามเป็นตัวทีเลยใช่ครับก็เรื่องราวทั้งหมดก็ประมาณนี้พี่ป๋อง น่าสนใจจังเลยอ่ะเออพอเรื่องไหนน่าสนใจปั๊บเนี่ยนะเอกนะพี่จะหันไปทางซ้ายนะจะเหล่ไปที่เจ้าตั้มกับเจ้าขวัญเรื่องนี้ก็น่าสนใจฮะแต่ว่าตัวบ้านไม่มีแล้วตัวบ้านไม่มีแล้วกลายเป็นทุ่งนากลายเป็นที่โล่ง เพราะว่านะทนายผมบอกว่าเรื่องผีเรื่องอะไรท่านรู้แต่ท่านไม่อยากบอกให้ลูกหลานกลัว ครับ ก็นั้นนั่งขับรถกันมา2 คนปุ๊บพออีกประมาณสักพักจะถึงวัดอุดมรังสีหันมองหน้าพร้อมกันเลยบอกนะเข้าไปดูกันหน่อยไหมก็เลยเลี้ยวรถก็เลยเลี้ยวซ้ายเข้าไปพี่ลึกอยู่เหมือนกันพี่ซอยนี้ลึก คือซอยเนี่ยลึกล่ะคราวนี้ที่บอกว่าเป็นทุ่งนาเป็นที่โล่งไปแล้วเนี่ยคราวนี้ไอ้ตำแหน่งของบ้านยังจำได้ไหม โอ้พี่ผมจำประตูเข้าบ้านได้ จำดี ผมจำทุกอย่างหมดเลยพี่ จำทางเข้าบ้านได้ถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวบ้านแล้วถูกไหมไม่มีตัวบ้านแล้วแต่ว่ายังจำได้ว่าบ้านตั้งอยู่ตรงไหนจำไอ้เสาที่ว่า ที่ป๋องฟังนะตรงทางสามแพร่งตรงเนี้ยมันจะมีเสาไฟฟ้าอยู่ต้นหนึ่งตรงกลางทางสามแพร่งและเสาไฟฟ้าต้นเนี้ยมันเป็นทางมันเป็นมุมหนึ่งทางเข้าประตูบ้าน เ สาไฟฟ้าต้นนี้มันอยู่เพราะฉะนั้นเราจำตำแหน่งได้เลยว่า อ๋ อเนี่ยทางเข้าเราอยู่ตรงนี้เราก็พอเราจำทางเข้าได้ปุ๊บเราก็มองโครงสร้างบ้านเราออกจริงพี่ดูจริงจริง แล้วจำไอ้ตรงเสาได้ไหมเสาที่เจอห่อผ้าที่บอกว่าเป็นผีมอนอ่ะยังจำเสาตรงนั้นได้ไหม จำได้แต่มันไม่เหลือแล้วนะพี่แต่ตอนนั้นน่ะเสาต้นนี้ผมมันแขวนนาฬิกาผมยังไปนอนพิงเอาหัวพิงเสานอนทีวีข้างล่างอยู่บ่อยๆเลยพี ่ แต่ซึ่งเราไม่พี่ใช่ไหมถ้าไม่ดูทางไหนนะถ้าหมอไม่บอกนะพี่เราไม่รู้เลยนะว่าพี่ว่ามีกระดูกผีใต้หัวอยู่ในเสาต้นนี้ คือถ้าไม่มีคน ที่มีความสามารถทางเนี้ยเราซึ่งเป็นคนปกติไม่มีทางรู้อยู่แล้ว ใช่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่จริงนะพี่เรื่องพวกนี้เราไม่เชื่อเราอย่าลบหลู ่นอกจากว่า บ้านไม่เคยมาบ้านไม่เคยมานะครับแล้วท่านรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่กลางบ้านท่านพูดเลยนะว่ามีผีอยู่กลางบ้าน ใช่ใช่คือต้องอาศัยคนที่มีความสามารถแบบนี้นอกจากว่าเราจะฟลุกไปเจอโดยบังเอิญนึกออกไหม ยังยากพี่ป๋องเพราะว่าถ้าไม่มีการซ่อมแซมอะไรสักอย่างนึงนะ ก็ไม่เจอ เพราะว่าต้องกระท้อปูนเข้าไปมันปิดไม่ยังดีเลยพี่ป๋อง ครับโอ้โห เพราะฉะนั้นผีตัวนี้มันจะวนเวียนเพราะว่ามีพี่ขับวินเนี่ยท่านขับรถต้องปกติท่านคุณยายผมที่ตายสุดท้ายที่หัวจมกระมังเนี่ยจะมีมอเตอร์ไซค์วินมารับคุณยายผมตีห้าครึ่งทุกวันหน้าบ้านมอเตอร์ไซค์วินเคยเล่าให้ฟังว่าเคยขี่รถเป็นผู้หญิงเสื้อขาวเนี่ยขาได้ยืนหน้าบ้านบ่อย ๆครับ แต่ไม่สนใจเพราะว่าเขาเห็นว่าบ้านผมมีคนเยอะ ครับ ครับประมาณนั้นเลยพี่ป๋อง โอ้โหเดี๋ยวนะมันมีคำถามเยอะเลยเช่นตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านยกพื้นสูงนะครับในบ้านเนี่ยผมนึกถึงบ้านคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าผมสมัยก่อนเลยนะซึ่งบ้านลักษณะแบบนี้จะมีรูปบรรพบุรุษนะฮะจะเรียงรายกันไว้เต็มไปหมดเลยนะแล้วก็จะเป็นรูปขาวดำแล้วก็บางบ้านจะมีโกรธอย่างที่เอกเล่าเลยบางบ้านก็จะมีการเอาโกรธเนี่ยมาไว้ตรงหิ้งจะทำหิ้งขึ้นมาแล้วก็เอาโกรธวางนึกออกป่ะโกรธที่เป็นที่มาทำ พี่อันนี้นับได้นะพี ่ เรียงตามแนวยาวมามุมเป็นตัวซีเป็นตัวแอลเลย เดี๋ยวน่าก ลัวแล้วทุกใบนะพี่รูปจะมีโกรธตั้งหน้ารูป ไม่ต่องพี่อะ พี่ผมนี่โดนเตี้ยงหัวแตกเลยอะพ ี่อันนี้น่ากลัวไงเพราะว่าพี่นึกถึงภาพออกเองเพราะว่าบ้านปู่บ้านย่าบ้านตาบ้านยายพี่ก็เป็นแบบนี้ที่จะมีรูปบรรพบุรุษวางเรียงแล้วก็เป็นห้อยไว้เนาะแขวนไว้เนาะเรียงเป็นแถวเป็นแถวเลยนะแล้วก็เป็นรูปขาวดำแล้วบางรูปก็จะมีหิ้งแล้วเอาโกรธที่เล่าเนี่ยจะเป็นโกรธที่ทำมาจากทองเหลืองเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็ข้างในจะมีอัฐิ ใช่ทองเหลืองพี่ป๋อง แล้วก็จะมีฟ้าแหลมๆเออคือจะมีอยู่แล้วก็นึกถึงภาพว่าโอ้โหคือนึกถึงภาพบอกเลยว่าเราก็นึกถึงภาพนี้ได้ว่าเออมันจะน่ากลัวขนาดไหนอ่ะยิ่งถ้าเราเป็นเด็กอ่ะแล้วปรากฏว่าไอ้ฝาที่ครอบโกรธเนี่ยแน่นอนคือต้องถ้าโดนถึงขั้นแตกยังไงก็ต้องเป็นเคลื่องแน่ๆอ่ะ เคลื่องพี่ป๋องเพราะว่าพี่ป๋องฟังนะจากตั้งสเตอริโอนะแล้วก็จากโกรธที่ตั้งอยู่ในที่มันหักมุมห้องออกมามันหักมุมห้องออกมามันเหมือนมีคนถือออกมาแล้วเคลื่องด้วยซ้ำมันไม่น่าจะผมจะได้ยังไงคือพี่ป๋องได้ถึงตัว L นะตัว L แบบสมมติว่าตัว L อย่างเงี้ยพี่มุมตัว L เนี่ยรูปมันอยู่ก้นมุม คร ับ แต่พี่คนอยู่มุมนี ้ มันจะมีมุมเนี่ยพี่กันรูปไว้แต่ก็เห็นบางใบ ครับ แต่โกรธมันปีออกมาโดนหัวเขาแตกอ่ะ เออนี่ไง โดยชนิดที่ว่าเหมือนคนเสี้ยงเต็มแรงเลยพี่ป๋อง โอ้โห ประมาณ เออถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ถามหน่อยถ้าบอกว่าในบ้านหลังเนี้ยเป็นพูดตรงว่าจะตั้งชื่อว่าบ้านกินคนก็ถูกจะบอกว่าผีอยู่กลางบ้านก็ได้แต่ว่าคราวนี้ปัญหาคือบ้านหลังเนี้ยนะในเมื่อมีวิญญาณมีคนตายที่เป็นบรรพบุรุษอยู่นะครับมีผีบ้านผีเรือนอยู่ทำไมเขาถึงไม่มาปกปักรักษาคนในบ้านทำไมปล่อยคนในบ้านตาย บ้านหลังนี้นะพี ่ เป็นบ้านอยู่ทางสามแพร่งเลยพี่ป๋องสารพระภูมิวัดนั้นนึงก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยพี่ป๋องสันภูมิไม่มี ครับ แล้วซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าตรงเมื่อสมัยนั้นที่ผมเพิ่งมาอยู่มันก็จะเป็นป่าผังบ้าง ครับ ผมไม่เข้าใจว่าเจ้าของบ้านเนี่ยท่านเลี้ยงไว้เพราะบ้านหรือเปล่าคือว่าถ้าใครมีจุดประสงค์มาไม่ดีกับบ้านหลังเนี้ยประมาณแล้วผมขอโทษนะประมาณน้ำมึงโดนแน่อะไรอย่างเงี้ย ไม่ คือให้ดุเลยอะพี่เอาชีวิตเลยอะ แต่คนที่เสียก็ไม่ได้มาทำอะไรที่มันไม่ดีนี่ทำไมจะต้องมาเอาวิญญาณเขาด้วยอะผีคือมันทำไมต้องมาเขาด้วยผีมอนที่ว่าเนี่ย ใช่พี่แล้วผมช็อกมากตอนที่ผมแอบดูที่ร่องเนี่ย โอ้โหพี ่โอ้แสดงว่าวิญญาณที่เราเห็นที่ว่าเป็นผู้หญิงตาแดงนั่งอยู่บนมุ้งก็ตามแต่น่าจะเป็นวิญญาณที่มาจากหอนี่แหละ ใช่พี่เป็นผีมอนแน่นอนเพราะว่าพี่สาวผมเห็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์วินเห็นผมเห็นก็ชุดขาวนะพี่ที่นั่งอยู่บนหลังคามุ้งเนี่ยนี่ก็ชุดขาว ครับ คือเป็นคนเดียวกันเลยพี่เป็นผู้หญิงใช่ครับ ครับ แต่ว่าพอเราเอาห่อผ้านี่ออกปุ๊บเราก็ไม่อยู่พี่ป๋องเพราะว่าบุคลากรในบ้านเราไม่ถึงปีพี่ตายถึง4ศพ4คนเนี่ยพี่ชายพี่สาวยาย2คนเลย ดุจริงดุจริงนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเผื่อว่าจะไปย้อนรอยสักหน่อยนึงแต่ว่ายังไงก็ขอบคุณเอกด้วยนะกับประสบการณ์นี้นะเรื่องนี้นะ พี่ป๋อง ครับ ผมพี่ป๋องจำได้ใช่ไหมว่าผมเคยโทรมาเล่าพี่ป๋องที่2เรื่องอันนี้เรื่องที่3 ก่อนหน้านี้เรื่องอะไรจ๊ะ ก่อนหน้านี้ที่ผมเรื่องห้องพิเศษ6กับรอเรือเม เดี๋ยวนะพี่เป็นคนความจำสั้น ที่มีตุ๊กแกที่ป๋องคุยผมตุ๊กแกวันนั้นน่ะ เดี๋ยวนะนานหรือยัง ป๋องไม่กรีดีฮะ นานหรือยัง นานนะครับปีที่แล้วแล้วพี่ผมไม่ได้ดนตรีช่วงหลังผมค่อยได้ว่าง ปีที่แล้วนี้พี่แก่แล้วความจำพี่สั้น ใช่ใช่ที่ว่าที่ผมเล่าห้องพิเศษที่เป็นห้องพยาบาลแล้วก็มีตุ๊กแกเข้ามาในห้องนะอะไรอย่างเง ี้ ยใช่ใช่แต่ว่าอันนี้ที่ผมเกินกับพี่ป๋องเนี่ยเพราะว ่ าช่วงที่ผมห่างเดือดช็อกมาผมเคยเล่ากับพี่ป๋องสองเรื่องแล้วกับป๋องหนึ่งเรื่อง อ ันนี้ผมสัญญาว่าผมเคยจะโทรกลับไปเล่าเรื่องกงเต็กหลอนแล้วผมก็ไม่ได้เล่าผมเล่นดนตรี อ้าวสิ ทีนี้เรื่องนี้นะว่าเรื่องไม่ใช่พี่ป๋องเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนทีนี้มันมีอยู่เรื่องนึงไอสมาชิกในวงผมเนี่ยมันลบเราให้ผมโทรมาเล่าแต่ผมโคตรกลัวเลยพี่ป๋อง เรื่องอะไร มันเป็นเรื่องที่โรงแรมนึงพี่ป๋องนี่ผมเกิดไว้เฉยนะ โรงแรมที่ไหน ผมจังหวัดแถวปัจจินแล้วกันแถวปัจจินบุรีแต่ผมไม่บอกจังหวัดไม่ใช่ปัจจินนะย่านนั้น โอเคโอเคจะมีปัจจินนครนายกทางโซนนั้นนะ ใช ่ ก็คือว่ามันเป็นเล่นดนตรีเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็มาประสบเหตุเรื่องนี้เจอแต่น้องมือเบสสองคนผู้หญิงเล่นเบสเจอกันสองคนพี่ ฟังเดี๋ยวไว้ครั้งหน้านะ เดี๋ยวผมใช่ ได้คือเอก น้องมือเบสผมน้องเกรซเนี่ยเขาบอกให้ผมตั้งชื่อเรื่องบอกพี่ป๋องว่าตีสองสี่สิบ เอาสิเอาชื่อนี้เลยตี 2:40 ใช่เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะโทรมาเล่าแล้วผมบอกให้พี่อะไรนะพี่ขวัญนะเปลี่ยนที่รายการเหรอพี่ เป็นอะไรฮะ อยากให้เป็นเอาแบบอินเตอร์เลยมั้ยเป็นโกสวิปเปอร ์โกสวิปเปอร์โอเคเดี๋ยวส่งให้พี่ขวัญต่อกันละกันได้เลย มือปราบผีไงพี่ป๋อง มือปราบผีใช่มั้ยเดี๋ยวส่งให้พี่ขวัญไปตามกันละกันแต่ว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะเจอเรื่องนี้กันนะเรื่องตี 2:40 นะเรื่องของ อันนี้น้องเกสมือเบสผมเค้าตั้งชื่อนะพี่ผมยังตั้งชื่อไม่ออกผมกลัว เอาชื่อนี้เลยก็ได้นะเดี๋ยวครั้งหน้าเราคุยเรื่องนี้นะได้ครับเองให้ขอบคุณมากนะ ขอให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆสู้ทุกคนนะครับผมก็แย่ทุกคนครับที่มองนี้ไม่มีงานอยู่บ้านกันหมด สู้ๆนะเองนะเข้าใจเลยนะนักดนตรีนะครับยังไงสู้ๆนะ ไม่มีงานมานี้ผมคืนงานที่ผมก็เซฟตัวเองมาผมเซฟตัวเองมาก่อนที่จะขึ้น30คนอย่างเงี้ยพี่ยอดของเราเนี่ยผมเซฟขนาดนั้นนะ ให้กำลังใจ สู้ทุกคนนะครับ ได้ครับเอกครับเอาขอบคุณมากเอกครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ